Wir sollen mit den Workers von Außenbüros aufrufen, die Werfung von Gefangenbewahrers de stoppen, de Besuchers rufen wir op, um solch Werk nicht te gaan doen en voorbijgangers worden geïnformeerd. De actie wordt georganiseerd door AHA, dat is aangesloten bij de Vrije Bond. De organisatoren zijn van mening dat geen enkel bedrijf mee moet werken aan het opsluiten van mensen en spreekt de medewerkers van die bedrijven hier ook op aan. Diverse uitzendbureaus, met name de twee bovengenoemde, zijn erg actief in het werven van nieuwe bewakers. Where station Amsterdam Balmer Arena beneden bij de trappen. Wednesday 21st October at 1. Daarbij wij hebben wij een poster laten maken tegen Adeco Randstad en zal binnenkort overal in het land verkrijgbaar zijn. Crackers en anti-crackers onder één dak. Op 29 oktober vertoont Blijvertje twee nieuwe films. Eentje over crackers en eentje over anti-crackers. Aansluitend discussie over kraken en anti-kraken na een eventueel krakverbod. Crackers en anti-crackers voelen de leegstand en lossen zo hun woningnood op. Maar daar lijken de overeenkomsten wel op te houden. Crackers nemen het heeft in eigen handen en breken zelf één deur open. Anti-crackers schrijven zich in bij één bureau en krijgen iets toegewezen. Jonge kritische filmmakers volgden beiden in hun dagelijks leven in Kraken waarom niet? Trekt cracker Daniel om zijn bakfiets door Amsterdam in vastgoed nomaden krijgen wij inzicht in het leven van twee anti-crackers. Zowel crackers als anti-crackers moeten hun tijdelijke woonplekken opgeven en op zoek gaan naar alternatieve huisvesting. Wat zijn de praktische gevolgen van een crackverbod? Wat voor gevolg zal het hebben voor de anti-crack praktijk? Moeten anti-crackers in de brace springen voor kraken? Moeten crackers dan maar gaan anti-kraken? Crackers, anti-crackers en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd zich na afloop in de discussie te mengen. Dit alles in het Blijvertje, een buurtcentrum waar crackers, anti-crackers, tijdelijke huurders en reguliere huurders protesteren tegen de sloopplannen van woningcorporatie Eimer. De makers, hoofdpersonen, hapjes en drankjes zijn aanwezig. At 8 would be door open, at 9 vertoning, at 10 discussie. Derde Oosterparkstraat, 64 Amsterdam. Te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une case t'empêche de penser. génération ne considère les gamins que comme de futurs adultes, de futurs outils babyloniens. On leur fait apprendre non pas pour leur enrichissement personnel, mais pour qu'ils déteignent de la bonne couleur. Rentre dans les rangs, emmure ton cerveau dans cette classe. Chacun pour soi, on t'apprend à te battre pour la première place. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu souhaites, tout le monde doit avoir le même bagage qui s'emboîte avec le système. Et si tu sors du circuit, c'est le monde marginal. Galère, toc, street, prison, police, bref, reine génial. C'est ton choix petit, mais la rue n'est pas la meilleure école. L'école de la vie, l'école du voyage, pour moi la meilleure école. T'es petit, ne ferme pas ton esprit, vois les choses par toi-même. N'écoute pas tout ce qu'on dit dans tes livres, ce n'est qu'une parcelle de la vérité. Ce qu'on veut bien que tu saches. Yeah, there is advertising of anarcho/punk.net 2000 anarcho-punks albums available for download. All information about you can read on the indymedia.nl. We will check it out, that we can get maybe some fresh music, more fresh music in our show. Anarchistische group Amsterdam Film Evening, Sacco and Vanzetti. Sunday 18 October as organisiert the Anarchistische group Amsterdam wederom ein Filmabend. Deze keer zal ein Film vertoond worden over de Italiaanse anarchisten Sacco and Vanzetti. Het is 1921 en de twee Italiaanse migranten Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti wonen en werken al een aantal jaar in de Verenigde Staten. Toen zij op een goede morgen werden opgepakt. Eenmaal in de gevangenis blijkt dat zij worden beschuldigd van een roofoverval, waarbij ook één dode is gevallen. Een schijnproces waarbij de twee geen enkele kans maken begint. En hoewel de zaak van Sacco en Vanzetti de hele wereld tijdelijk roert, worden zij alsnog ter dood veroordeeld. Sunday 18 oktober at 7 Zoop at 8 film Sacco en Vanzetti. Italiaans met Nederlandse ondertiteling in de Bollocks, Erste Sinkelstraat, from 14 till 16. Okay. Okay, that was it. Well, let's check some if we have some other leaflets. Hop, hop, hop. Spray the Can, Graffiti Battle. The spray can is the canvas. Friday 6 November at the Hip Hop Cafe, 4 Elements, Marnikstraat 285. There is a new Klasse. And what is there? Let's check it out. What is there in the agenda? Monday, 19 October, Info Night, Rebel Act Clans, Die Fallout experimentieren mit theatrale Aktionsformen. Outlegt ein Filmchen über et Onstan en gefurde Aktions. En toekomstige grote actie in oktober waar iedereen aan mee kan doen. En info over het Rabbit Weekend. Rebel Act Basic Info Intervention Training Friday evening from 13 till 15 November in Amsterdam. Info night waarschijnlijk in de Overtoom 301 Cinema. Overtoom 301. Contact for Zekerheit Rebel Act www.rebelact.nl 24th October at 1 Maria Platz Utrecht demo for Kraken and Freiplatzen. You can check www.bonstrike.nl 28th October Target Cafe over WTO Top in Geneva at 8 in the paper over Toon 301 Amsterdam. 10 years na de succesvolle blokkades van de conferentie in Seattle probeert de WTO alsnog de Doha-ronde af te ronden. Op deze avond informatie over de WTO handelsakkoorden en achtergrond van geplande acties. Friday 30 oktober till with Sunday 1st November National Squatting Action Days everywhere around Holland. 31st October info about over Europees vrijhandelsbeleid global Europa en migratie from 2 till 6 in de grote broek van Broekhuizenstraat in Nijmegen. 2 November, Korea New World Economics over Linkse Antworten op de crisis at 8. 7 November, the crisis als kans. 5 day of van alternatieven. From 20 till 22nd to DH5 Festival in Den Bosch. 21st November, Axis Rond Transgender Gedenkendag. Utrecht, 24th November. Target Café over de klimaattop in Kopenhagen. At 8 uur in de paper over Toon 301 Amsterdam mobilisatie bijeenkomst over de protesten tegen de klimaattop in Kopenhagen. 13 november WTO top in Geneve. Then on 28 november at 2 place Neuve. 4 December info over Europees vrijhandelsbeleid, Global Europe and Migration at 8 Knoflook, Havendijk, 3 in Den Bosch. Okay, that's the agenda from the Klasse. And I think that was it. Oh yeah, about the training, Rebel Clans Info Night. We are going to tell you about the exciting secret mission. Everyone's welcome to join on Saturday night, October 31st, and how to join the Rabbit Weekend. Friday evening, November 13th, Sunday, November 15th. The Rebel Act Big Basic Intervention Training needed if you wish to join the Amsterdam Rebel Clans. Introduction with films about past, present and future and unpredictable red nose interventions. Monday, October 19 in the paper Overtoom 301 Amsterdam, door open at 7:30. That was it. If you would like to add something to the agenda or whatever, you could always call us to the number 02-412-2969 or you can call in Dutch 02 0 4 1 2 2 9 6 9. You could share what you like to tell. Freedom of speech is here in Radio Patapu. Okej. Hop, hop, hop. The number is 020-412-2969-020-482-2969. That was it. Okay. Ils aimeraient nous faire croire que nos vies ne valent rien. Enfants déracinés, enfants des grands ensembles, élevés dans la violence du système, aux rêves brisés sous le poids de leur schéma. Perdus au cœur de la machine, il nous reste cette flamme, souffle de vie. Down in the park through the winter, but there's a house that I know, safe and warm, and no one ever goes there down where the priests bless the wine. Adopted a mostly vegetarian diet, the number of farm animals around would dwindle considerably, and some breeds might well become extinct altogether. The real problem is deciding whether it would be a good thing. The possibility that the British will convert to vegetarianism overnight is very remote, so we are never going to be faced with the problem of having to feed and care for thousands and thousands of redundant animals without warning, as some objectors may suggest. A much more likely prospect is that demand for meat, milk and eggs will fall gradually, so farmers simply... Okay, good afternoon, you're listening to Radio Patapu, it's 88.3 FM, the show is Awakening. Today I will read from a book called The Vegetarian Handbook, so A Vegetarian World. I expect that most readers have come across common objections to vegetarianism. The first one, so... It is true that if the population of this country adopted a mostly vegetarian diet, the number of farm animals around would dwindle considerably. Some breeds might well become extinct altogether. The real problem is deciding whether it would be a good thing. The possibility that the British will convert to vegetarianism overnight is very remote, so we are never going to be faced with the problem of having to feed and care for thousands and thousands of redundant animals without warning, as some objectors may suggest. A much more likely prospect is that demand for meat, milk and eggs will fall gradually, so farmers simply will not breed so many replacements and instead will start looking for alternative, more profitable crops. Remember, no matter what economists might argue about the costs of food production, any particular product is only profitable if someone is willing to buy it. Many of us fall into the trap of thinking that the preservation of a breed or species must be a good thing in itself, regardless of the cost to individual animals within that species. But we are talking about a very different situation to the preservation of native wild animals in their natural environment. We are talking about a situation where many of the animals are not native, when none are wild and few have any vestige of chance of ever living a natural life in a natural environment. Above all, we are talking about a situation where the preservation of the breed is carried out at a high cost to individuals in that breed in terms of pain, fear, loss of liberty, loss of natural environment, social deprivation, sexual manipulation, mutilation and assault. The very concept of breed is an artificial construct. A breed is something humans have made, changing or fixing natural genetic features to build up a uniform population with characteristics that benefit the human manipulators rather than the animals themselves. Just one example is the very heavy fleece of modern sheep, developed so that humans can have wool for clothes and furnishings. Wild sheep don't need to be sheared every year. If they couldn't survive with the fleece nature gave them, they would soon become extinct. Farm sheep have to be sheared before the weather gets too hot or they would suffer from heat stroke, and the fleece attracts parasites that make dipping necessary. Yet when considering the artificiality of a breed, we must never forget that the individuals within a breed are not mere units but living, sensitive creatures as capable of feeling fear, pain and deprivation as we are. In his book, The Animals Report, Richard North questions the morality of keeping animals in zoos in order to preserve a greater number of species from the consequences of human encroachment on their habitats. He postulates that if we have nothing better to offer them than artificial environment with little hope of ever being able to restore the species to its niche in the world's ecology, then it would be more humane to let them quietly die out. If we insist on preserving them in the face of such odds, it's because humans don't want to lose out on something, not because we are considering the best course to take to prevent suffering to our individual animals. Such a view is even more valid when applied to farm animals, because for the most part, we do not even pretend we can offer them a natural life. We breed them in the full knowledge that their lives will be at least distorted and unnatural, at the worst, filled with pain and fear, and we do it solely because there's profit in the business. Don't be confused here by the issue of factory farming. Free-range animals may be considerably better off than animals kept in crates, batteries, feedlots and other forms of intensive production, but they are not living a natural life, not by a long score. A modern farm field isn't a natural environment. It doesn't contain a natural population of plants and animals. A group of cows grazing together in a field may look aesthetically pleasing, but it is not a natural herd. It doesn't have a natural balance of gender, age and social relationships. Unfortunately, humans seem to like preserving things for aesthetic reasons. We like to save trees and old buildings and ancient customs because it gives us some kind of pleasure or personal fulfillment to experience them. But when the thing in question is a living, sensitive animal, should we really put our own desires before its welfare? The fact remains that all animals originally evolved with senses, skills and patterns of behaviour designed to help them survive in a particular environment. The senses, skills and behaviour patterns don't go away just because the animal is placed in an artificial environment where they are no longer needed. Frustrating these senses, skills and behaviour patterns can be just as much an act of cruelty as beating or starving an animal. The pig in the narrow stall evolved to search for its food in woodland, rooting amongst the leaf mould on the forest floor. The fact that it is well fed and fat in its concrete and metal stall doesn't mean it is happy. If you had a child and looked after all its physical needs perfectly, but kept it locked up in a white room with no windows, no toys, no chance to develop fully, you'd soon be apprehended by the welfare departments. Perhaps we should be honest and admit that if we can't be bothered to preserve natural habitats, there's no real point in trying to preserve the animals that should be living there. Very few people question that is an act of kindness to put an animal painlessly to death if it is injured beyond hope of a pain-free future, or that it is better to neuter our pets than to allow thousands of unwanted litters to be born. But mention that it might be better for a breeding sow in a farrowing crate if she had never been born, and you will be met with chants of any life is better than no life. Is it really? Would you honestly like to be that child, fat and bored in its blank white room? Humans have an odd way of finding justification for activities that bring them pleasure or profit or both. So, if we are to be consistent and follow our humane principles to their logical conclusion, will we end up with a countryside that is uniformly uninteresting, a vast expanse of cabbage patch with nary a bird or beetle in sight? That is what some of the most steadfast objectors would have you believe. Personally, I'm a lot more optimistic than that. I think that a largely vegetarian population would encourage a greater variety of crops to be grown. Instead of the monoculture of cereals, mostly to feed farm animals, a demand would be created for new kinds of fruit, vegetables and salads, so it would be profitable to replant orchards and nut groves, and smallholders and market gardeners would be encouraged. we might see a return to the sort of countryside depicted in storybooks, a checkerboard of small fields, of varied crops divided by hedges and interspersed with plantations of trees. Such a change in itself would encourage wildlife. You should also remember that animals are wasteful converters of foodstuffs. They eat a lot more than they give back as meat, milk or eggs. It is said that a meat eater needs 5 times as much land as a vegetarian to provide his food, including food for all the animals he eats. With research continually going on to find new crops and improve old ones, the balance could tip even further in favour of vegetarianism. So a huge conversion to the vegetarian diet could release quite a lot of land from food growing. Crop yields have improved so much that we are producing more cereals than we need. Farmers are now being paid to set aside land and not farm it. The Countryside Commission has recently announced plans for planting major new forests in several areas of Britain. With more space, we could introduce parks where hardly British breeds could live in an almost complete freedom. Like historic white cattle at Chillingham today, meat eaters argue that no one would allow these animals to live untrammelled on good land unless there was money to be made from their meat, milk and eggs. But there is even now a resurgence of interest in the countryside. Stately homes keep flocks and herds of the old British breeds that on commercial farms have been completely ousted by foreign introductions like Friesians and Charolais. With more and more people spending most of their lives in cities, the countryside has become a major leisure industry. People want to see animals and wildlife, trees and flowers. With less land being used for farming, there would be space for more wildlife reservations where genuinely wild British species of plant and animals could flourish. It might be more humane to let those species we have bred to such an extreme state of distortion that they can no longer fend for themselves in a natural environment die out. Instead, we encourage the countries where the original wild ancestors of those species still live to set aside reservation where they can live freely in their natural environment, while we ourselves look after our genuinely British animals and birds. It really boils down to how much humans care. Farming isn't the only way to preserve various breeds. There is room for animals and we are prepared to let them have it. No, I'm not afraid that a vegetarian future will lead to a boring, sterile countryside. I believe it would be a lot more interesting than the one we have at present. So, right, so vegetarian Britain. No, I'll skip that. Okay, so why meat eating is destroying the planet. So destruction of the rainforest. We need the rainforest. They are vital sources of oxygen. They moderate our climates, prevent floods, and protect against soil erosion. Forests recycle and clean our water. They are the home of half of all animal and plant species on Earth. They are a source of beauty and inspiration, an ancient life-giving wilderness, and yet they are being destroyed for meat. A hectare of rainforest supports 800,000 kg of plants and animals forever, or 200 kg of beef a year. That's 1,600 hamburgers for just 7 years. Once lost, these forests will never grow again. Tropical rainforests store their nutrients in their trees and plants and not in the soil. When they are cleared, the grazing land produced is so poor that little vegetation grows and the land is turned into a lifeless dust bowl. So forests also control the runoff from rivers. Typically 95% of rain reaching the ground is trapped in the soil by the elaborate network of roots in the forest floor, and then released slowly into the atmosphere. When the trees are destroyed, the soil dries and cracks in the hot sun and water rushes off the land. Because the soil is baked hard, water cannot seep through to the underground reservoirs. So droughts alternate with devastating floods, killing millions of people and animals. Not only are individual animals killed by deforestation, but one species of animal or plant is lost every hour. Also, trees are like the lungs of the planet, soaking up carbon dioxide and producing the oxygen we breathe. And yet, an area of rainforest the size of Britain is destroyed each week, most of it to make way for cattle ranching. Almost all the beef produced in Central America is sold as a means of repaying foreign loans to the USA for hamburgers. In countries such as Brazil in South America, rainforests are also cut down to grow soybeans, not for Brazil's own people, but for export to the UK and the rest of the European community, where 90% of the beans are processed for animal feed. Cheap meat doesn't come cheap at all. So the greenhouse effect, deforestation and the increase in cattle kept for meat are also changing the climate on a global scale. The earth is wrapped in a blanket of protective gases, the most important one being carbon dioxide. It lets sunlight through while trapping infrared heat, keeping the earth warm enough for life to exist. But because the atmosphere has been polluted with carbon dioxide and other gases, too much heat is being kept in. This insulating effect, or greenhouse effect, is causing a rise in world temperature and is one of the worst threats to the environment. Destroying the rainforest contributes to the greenhouse effect in two ways. Number one, trees soak up carbon dioxide. So by burning and felling them, we are destroying one of our most vital defences against the greenhouse effect. Two, the burning of the forest sends huge amounts of carbon dioxide into the atmosphere, making the greenhouse effect even worse. Forest burning in Brazil was responsible for one-fifth of greenhouse gases released in 1988, and four-fifths of these forests were burnt to make way for cattle ranching. The cattle themselves are also increasing the greenhouse effect. They produce 100 million tons of methane, another harmful greenhouse gas, each year. The methane is caused by bacteria in the cow's digestive system breaking down cellulose from the grass that they eat. The gas is belched out of both ends of the animal. Each molecule of methane warms the earth 20 times as much as each molecule of carbon dioxide and is responsible for almost one-fifth of the greenhouse effect. One of the main reasons for this build-up of methane is the staggering number of cows, 1.3 billion bred and slaughtered in the world for food each year. So water isn't everywhere. Water is a gift we take for granted in the West, but our supply of water is disappearing at a terrifying rate. The source of this ominous trend can be traced to meat eating. Farm animals are responsible for consuming 80% of the world's water supplies. It can take up to 100 times more water to produce a pound of meat than it does to produce a pound of wheat. And to produce a day's food for one meat eater takes over 4,000 gallons of water, for a vegetarian 1,200 gallons, and for a vegan only 300 gallons. Meat eating is taking its toll. Water tables are dropping and wells are going dry throughout the Western world. That's scary. Water pollution. A meat diet not only wastes water but pollutes much of what is left. The factory farming of animals is probably the major source of water pollution in the UK. Waste from about 600 million animals is ending up in our water. This is extremely significant because the quantity of waste is so immense. A typical battery egg factory with 60,000 hens produces 165,000 pounds of excrement every week. A small farm of 2,000 pigs produces 4 tons of manure and 5 tons of urine in one day. In many Western European countries, so many animals are raised that more than 3 tons of liquid manure exists for every citizen. There is simply too much dung to return to the land. In Holland, liquid manure is stored in large tanks and then dumped. Ammonia evaporates from the manure and causes acid rain. A third of the dying forest in Holland is attributable to this process. Animal waste contains nitrates, antibiotics, hormones, parasites, heavy metals and pesticides. In the Netherlands, it is estimated that nitrate levels are so high that within 10 to 20 years, there will be no water available for drinking. It will have to be imported. In Britain, manure is also devastating the soil, partly because of the excess ammonia and partly because the slurry from factory farming is too thin for the soil to absorb in large amounts. As a result, the slurry has seeped into our water table. Also, the dumping of waste into our rivers has caused algae outgrowth and oxygen depletion, killing thousands of fish. Meat production wastes and pollutes. Going vegetarian does more to conserve and clean up our nation's water than any other single action. So, vegetarianism is environmentalism in action. So, get clued up, get educated, and get active. Listening to Radio Patapu, that's 88.3 FM, the show is called Awakening. So, now I'm going to jump to global issues. So, this is Radio Patapu, you're listening to 88, the show Awakening, 88.3 FM. So now I jump to global issues. So, now I'm going to talk about beef. This was written by Anup Shah. So, diverting resources to environmentally destructive uses. So, consider the following. More than one third of the world's grain harvest is used to feed livestock. Two, breaking that down a little bit, almost all rice is consumed by people. While corn is a staple food in many Latin American and sub-Saharan countries, worldwide it is used largely as feed. Wheat is more evenly divided between food and feed and is a staple food in many regions such as the West, China and India. The total cattle population for the world is approximately 1.3 billion, occupying some 24% of the land of the planet. Some 70 to 80% of grain produced in the United States is fed to livestock. Half the water consumed in the US is used to grow grain for cattle feed. A gallon of gasoline is required to produce a pound of grain-fed beef. So now we jump to the Vandana Shiva. This is an excerpt from one of her books, The Stolen Harvest. She wrote this in 2000. So junk food chains including KFC and Pizza Hut are under attack from major environmental groups in the United States and other developed countries because of their environmental impact. Intensive breeding of livestock and poultry for such restaurants leads to deforestation, land degradation and contamination of water sources and other natural resources. For every pound of red meat, poultry, eggs and milk produced, farm fields lose about 5 pounds of irreplaceable topsoil. The water necessary for meat breeding comes to about 190 gallons per animal per day, or 10 times what a normal Indian family is supposed to use in one day, if it gets water at all. Overall, animal farms use nearly 40% of the world's total grain production. In the United States, nearly 70% of grain production is fed to livestock. So now I go back to Anup Shah. So the impact of beef covers many issues today. Not only is land used to grow grain to feed cattle, but additional land is of course required for pastures and grazing. Furthermore, overgrazing leads to land degradation, while topsoil loss and water wastage and depletion are also extremely urgent issues. With industrial agriculture, more petrochemicals are used. More energy is required to create fertilizers, pesticides and herbicides, etc. to grow the grain that is used to feed cattle. Deforestation of large amounts of forests, including the Amazon, has occurred not due to mostly population pressures, as it is normally attributed to, but largely for timber industry, industrial agriculture, and also the meat industry, cattle grazing. So now I go and read an excerpt from Richard Robbins, Cattle Raising. This is the Global Problems and the Culture of Capitalism. This book was written in 99. So cattle raising has also been criticized for its role in the destruction of tropical forests. Hundreds of thousands of acres of tropical forests in Brazil, Guatemala, Costa Rica and Honduras, to name just a few countries, have been leveled to create pasture for cattle. Since most of the forest is cleared by burning, the extension of cattle pasture also creates carbon dioxide and, according to some environmentalists, contributes significantly to global warming. So additionally, concentrated land ownership, as also described in this site's poverty section, leads to inefficient use of that land for purposes that can be less accountable due to increased wealth and influence which that land ownership brings. With the forest clearing mentioned above, sometimes the cattle industry will not be the direct reason for forest clearing, but an indirect reason, because they displace others who then make clear resources for their survival. So Food First highlights this well and is worth quoting at length, which I will quote now. In the late 1990s, the dynamic of forest destruction has been driven by a combination of cattle ranching, increasing soybean acreage and commercial logging. Landless Brazilians are forced to clear new areas, not because of inefficient land elsewhere in Brazil, but because relatively few own most of that rich resource of cropland. Further aggravating the problem is the pervasive use of prime agricultural lands for pasture and the portion of idle land among the country's largest land holdings. Overall, 42.6% of agricultural land is not cultivated, and among Brazil's largest land holdings of 1,000 hectares or more, 88.7% of arable land is left permanently idle. The outstanding concentration of land ownership in Brazil has left 4.8 million rural families completely landless, not to mention millions of impoverished families who abandoned the countryside for the infamous urban favelas out of economic desperation. Moreover, as the mechanization of large soybean farms spread through the country, farm workers lose their jobs, so ever more landless workers must compete for fewer jobs. While deforestation is frequently blamed on small farmers, in fact, large-scale forest conversion for ranching and increasingly for soybean is far more widespread. In one of the few studies that actually compared large versus small-scale clearing in the neighbouring Bolivian Amazon, 80% of the clearing was carried out by large holders. The forest is, by and large, not being cleared to feed the hungry. So that's from Francis Lapmoor, Joseph Collins, Peter Rosset, World Hunger, 12 Myths. Note also how deforestation is often blamed on overpopulation, which is also sometimes attributed as the cause of hunger. Yet as shown throughout this site and with immense detail in the above book, World Hunger, it is politics, economics and so on are affecting the use of our resources, which are more than adequate for all for now, as well as being the cause of hunger. So wasteful use of resources also contributes to hunger and poverty. As seen in the above statistics, a large amount of grain is used to feed livestock while people go hungry. Of course, meat and other products from livestock are important. However, as we shall see, the example of beef, the amount of consumption of meat, such as beef and its purpose, as seen in convenience such as fast foods, has raised much criticism because of the costly inputs which could be largely used to feed hungry people while reducing meat consumption to healthier levels. So beef is terribly inefficient as a food source. By the time a feedlot steer in the United States is ready for slaughter, it has consumed 2,700 pounds of grain and weighs approximately 1,050 pounds. 157 million metric tons of cereal and vegetable protein is used to produce 28 metric tons of animal protein. Beef, in the quantities that Americans consume, it is unhealthy, being linked to cardiovascular disease, colon cancer, breast cancer and osteoporosis. Yet Americans are among the highest meat consumers in the world and the highest consumers of beef. So, Richard Robbins, Global Problems and the Culture of Capitalism. So we can see numerous issues here, for example. If we add these input costs, together with additional costs such as the costs of health issues and environmental degradation and so on, we see that many resources are expended for this consumption, while at the same time many around the world go hungry. As mentioned in the structural adjustment section of this website, IMF, World Bank, US policies of structural adjustment force poor nations, governments to cut back their expenditure of things like health and education. They also promote an increase in production of cash crops such as fruits, vegetables, grains and so on for export, while even the farmers themselves go hungry. Given that so much of this export goes to feed livestock, then we can already see a hint of how consumption demands in the wealthier countries relate to poverty and hunger in the poorer countries and people of the world. Yet this demand for meat and the way it is consumed today has not always been the case. Beef, like sugar and many other things we consume, are a large part the result of turning luxury items into necessities to increase profits. Other reasons also include political aspects, for example, governments influencing global agricultural methods and standards, as well as economic agreement, such as the above-mentioned SAPs, to favour food production in a way that foreign policy objectives are met, which is also discussed in this website section on food dumping. Sometimes world hunger is attributed to overpopulation, as it fits the observations of oversimplified Malthusian theories, that is, the assumption that it is because there are too many people that we can't produce enough food and hence we will have hunger. While it is true that one day we could have so many people that we cannot feed and therefore population issues are important, it doesn't mean that today we are reaching those limits. These examples of beef or sugar that divert resource use due to economic policies rather than due to human numbers or demands of the larger number of poor in the world are more impacting on hunger, as discussed in detail. You can check it out on globalissues.org. So how did beef consumption increase so much? So the answers as to why so much beef is consumed in spite of such environmental damage involve understanding the relationship among Spanish cattle, British colonialism, the American government, the American bison, indigenous peoples, the automobile, the hamburger and the fast food restaurant. So, to summarise his detailed account, as Spanish colonization of the Americas took hold, cattle were introduced in places like Argentina, Central America. By the 17th century, cattle were so abundant that one could be killed for a hide and the remaining meat left to rot. Around the Industrial Revolution, England was the beef-eating capital of the world, not only to increase food for a growing population, but also to keep wages down. And due to the influence of wealthy meat industry leaders and landowners, beef consumption was made affordable to more and more people. The British Empire distributed much rum and meat to its military forces, thus helping to subsidise the sugar and meat industries. To support an increasing demand, Britain would look to its empire, its colonies and other areas for additional beef and support of grain production. American meat industries, eager to make profits from the British demand, looked to increase their cattle production. However, they had to overcome problems including available rangeland and meeting the specific taste requirements of the British, which involved having fatter cows. But Indians and buffalo were in the lands that cattle producers needed for rangeland. Hence, this led to the famous near extermination of the bison, which would also deal with the Indian problem. From just 1870 to 1880, millions of buffaloes were reduced to virtual extinction. The famous Buffalo Bill and others profited from hunting expeditions. This destroyed the Indians of the plains, to whom buffalo were central in their culture as both a major food source and spiritual power. They were moved off to reservations and other lands, but no means of real chance of continued meaningful existence. To meet demands of fatty beef by the British, corn was increasingly fed to cattle. Furthermore, the price of grain was so cheap it was advantageous to feed corn to cows. Thus, this formed a symbiotic relationship, to the extent that even today, the price of corn is closely linked to the demand for the price of cattle. After World War II, the surge in automobile use, helped by a $350 billion project to construct 41,000 miles of highways in the United States, led to the growth of suburbs and fast food restaurants that were making beef, and in particular, the hamburger, a prime choice. You can see also, for example, Eric Schlosser's Fast Food Nation, the dark side of the all-American meal. So, this is a New York Times bestseller. It provides a lot of details about the rise of the fast food industry and its various impacts. So, I'm not going to read any more, but if you would like to have more information about this, www.globalissues.org, Richard Robbins, Global Problems and the Culture of Capitalism. Okay, so have a nice afternoon. You're listening to Radio Patapu. The show is called Awakening. Okay, thank you. We go on further. Hop. From the GoMat, go make a difference. 365 daily ways to save the planet. About eating out. Go Matt in restaurants. Consumerism has led us to expect fast, efficient service and a fast range of exotic ingredients and dishes. But all this comes at a price which is paid not only by you, but also by the environment. The energy resources and waste involved in the eating out industry are growing exponentially. It's worth remembering that if everyone in the world consumed at the rate of the highest consumers in the West, we would need 5 worlds to support us all. But it is possible to choose places to eat which have the minimum impact on the environment. Choose organic options on the menu. There are more and more organic restaurants appearing on the scene. You can find their details from the organic directory at the soulassociation.org, but other restaurants and cafes often have organic choices available on the menu, which entail less pesticide use and less energy consumption in their production. In Amsterdam, I would recommend the Pepper. In Overtoom 301, the vegan and organic restaurant in Legalized Squad. The Bolhut is also organic and vegetarian, and there is also vegetarian restaurant on the Zeedijk, and also one on the Pipe in the Jan van Halstrat, I think. Near the ANZ organic local shop, very nice vegetarian organic local small nice shop, ANZ, that Weichshall, I think. No, I don't know what is the name of restaurant, but anyway. Break the chain, eat at an independent local restaurant this weekend. Spread the profit. As chains, as cafes and bars take over the high streets, small independent restaurants are struggling to compete. If we want our communities to have a flavor of their own, rather than just replicate the same brand names up and down every street, we have to give them the income to survive. And there are many vocus around all Amsterdam, in every squad, there are vegetarian focus. Some of them are more organic or less. I recommend, I like MKZ, their all their money, what they make, it goes to the struggle for freedom, to support any groups. Avoid eating tuna, especially bluefin. There has been a sevenfold increase in tuna catches in the South Pacific since 1972. And as price for tuna is so high, illegal fishing fleets are also going out to make a catch. In 2000, one fish sold for 55,000 all sale at Japanese market. The booming demand for tuna, especially raw tuna, is sushi bars, endangering the species. The bluefin is among the top five of the endangered seas. Campaigns list of fish species needing immediate action to avoid extinction. Bluefin or toro is a favorite on sushi menus. Ask the cafe or restaurant if it recycles its glass. Britain's 57,000 pubs and 70,000 restaurants and hotels use about 350,000 tons of glass a year. At the moment, 80% of this goes to the landfill. Even tough, all of it could be recycled. If a restaurant's reasons for not recycling is that local collection schemes are inadequate, suggest then they team up with other restaurants to lobby the council to get a scheme going. Ring the recycling helpline on to find out what schemes are currently available. Support restaurants with small menus. Generally, the larger the menu, unless each item is a variety on an identical theme, the more different types of food the restaurant has to have ready for consumption every day, and the more food will go to waste. Boycott McDonald's. Need we say more? And for McDonald's, read also Kentucky Fried Chicken, Burger King, and other fast food chains. McDonald's spends more than 2 billion of year. A year broadcasting its glossy image to the rest of the world. But to hear the other, not so flattering side of the coin, go to www.mcspotlight.org. The site will also tell you how you can campaign to help wrest the world from McDonald's all-consuming influence on the environment, its employees, its customers and other business. McSpotlight organize an international boycott McDonald's day, and it's Beyond McDonald's section has detailed information on the tentacle effect of other major corporations, and I would say also Coca-Cola as well. It's shame that it's sold in some places. Okay. Education, make green beginnings. Habits die hard. If you are brought up thinking green, it's easier to stay thinking green. Schools are the perfect place for environmental initiatives. They are crowded and busy places that consume a lot of resources. Environmental projects can help create a sense of community and participation while providing excellent teaching resources. And who knows, children may start bringing their good habits into the home and influencing their parents. Meanwhile, we need to put the brakes on the increasing corporate takeover of our schools. In a school in America, for example, PepsiCo donated $2 million to build a school football stadium in exchange for exclusive rights to sell its soft drinks in all of the 140 district schools and to advertise in school gymnasiums and on athletic fields. That deal is estimated to earn the company 7.3 million over 7 years. Education or exploitation? Travel to school on foot or by public transport, or the best by bike, of course. At 8:50 a.m., one in five cars on urban roads is taking children to school. One quarter of children travel to school by car, twice as many as 20 years ago. Contrary to popular belief, in slow-moving traffic pollution levels are actually higher inside the car than out. Children who walk to school are usually fitter than those who are dropped at the gate and arrive for lessons more alert. Get involved in Sistran Safe Routes to Schools initiative that is campaigning to get more children traveling to school on foot. Get planting. Growing food is a fun way of learning the life cycle of a plant and becoming aware of where food comes from other than supermarket packets. And you don't need a garden. Herbs can be grown on windowsills, and carrots, tomatoes and potatoes can be grown in buckets on balcony. At school, you can create a conservation area where you can work together with your classmates to make your own living growing garden. Put recycling bins in the classroom. Think how much paper gets thrown away in schools each day, all of which could be recycled. Get a recycling shame going at school, and if you are feeling keen, join the school's Waste Action Club that combines recycling with lessons on waste and waste reduction point system. Waste Watch has details westwatch.org.uk. follows links to projects, then education. Bring the countryside into the classroom. The countryside is fantastic learning resources, and studies have found that children who spend time learning outdoors and in close contact with nature often develop better interaction and initiative skills. Children living in urban areas often miss out on its benefits. The Countryside Foundation is an education charity that provides exciting learning materials to bring the countryside closer to home. Its website also has an activities sections for young visitors. How about going on nature rambles too? Find out where your nearest wild places are on the Friends of the Earth website. Make your school an energy saver. UK schools account for 25% of public sector energy costs, spending around 350 billion on energy and releasing 8 million tons of CO2 each year. But there are several quick and easy ways to cut down on school energy consumption, such as installing energy efficient light bulbs. Find out what your school can do about. Don't let education become a commodity. Say no to gods. Students, teachers, campuses. Normally we don't think of those as profit-making resources or the institution of education as a market. But with the general agreement on trade in services, all this may be up for grabs. Gods could start to replace the principles of learning with those of profit-making. Find out more at corpwatch.org. For in-depth analysis, essays and comments, go to accessforall.nl and God's Watch. Other organization fighting against God's education. Okay, you have to find yourself. Okay, what's about is getting a bit cooler, so what's about heating? Turn down the heat. Everyone wants to be warm and comfortable in their home. While turning the thermostat up a couple of notches may solve the problem in the short term, it is not the ultimate solution. Despite what some of the oil industry may have you believe, global warming is not a good thing, nor a solution to being cold. The prospect of some nicer summers for a few years won't be worth the price. The good news is that you don't have to sacrifice heat in the home to keep the world cool. A few simple steps can not only help save the planet, but they can save your money in the long run too. Half of our energy bills go towards heating our homes and water supply. Turn down your thermostat by 1 degree of Celsius. For every degree that you turn down your thermostat by you will save approximately 10% on your heating bill and cut down a greenhouse gas emissions. If you feel chilly, put on an extra layer of clothing. Fit aluminium foil behind radiators. This reflects the heat back into the room and will save you 10 pounds per year per radiator. You can also save a lot of energy by heating only the rooms you need to use. Heating control devices and thermostatic radiator valves enable you to control the temperature of each room separately, and a time switch will turn your heating and hot water on and off automatically and the times you set. Insulate. More than 50% of the heat lost from your home is through loft spaces and walls. If you install a layer of insulation 20 cm thick in the loft, you can save 20% of your heating cost. And cavity wall insulation can cut heat loss through the wall by up to 60%. There are three types of insulation. Greenest first, they are organic from natural vegetation and renewable resources, inorganic derived from minerals, for example fiberglass, loose fill and foamed glass, and fossil organic derived from the chemical industry, for example expanded polyesterene. The Center for Alternative Energy can advise you on different types of insulating material and where you can get them. If your central heating system packs up, replace it with a condensing boiler. Condensing boilers are the most efficient type of boiler, converting 88% of fuel into heat compared with 72% for standard boilers, and they save an extra 12% of heating cost. They contain an extra heat exchanger. The hot exhaust gases use much of their energy to preheat the water in the boiler system, and when the boiler works at peak efficiency, the water vapor produced in the combustion process condenses back into liquid, releasing extra heat. Find out more about them. Go solar. On a cloudy day in Britain, a solar roof can generate enough electricity to play 70 episodes of Coronation Street and make 35 cups of tea. A 1 kilowatt solar panel can save a ton of CO2 emissions each year. Contact the National Energy Foundation's renewable energy pages at greenenergy.org. Give your house a heating makeover. Every house is different, and some energy saving devices may be better for you, your home, than others. There are currently over 50 energy efficiency advice centers across the UK that offer free independent advice on how you can make your home more efficient, especially through regulating its heating. Find your nearest one via the National Energy Foundation, blah blah blah. Okay. Get in touch with a local installer to advise you on the best energy efficiency options to suit your needs. Okay, that was it about GoMat 365 daily ways to save the planet. Go make a difference. Okay, about today was the eviction wave, very small, I will read why. It seems that by the ruling today, that was Friday, of the Supreme Council not allowing to evict squatters by using criminal laws, the upcoming evacuation wave of squatted houses in Amsterdam will not go through according to the plan of the authorities. Next Tuesday there would be a little eviction wave with some buildings on a list, and their eviction notice was mainly based on four to nine sexes, knowing that the houses would be evicted for emptiness. Our anti-squat, that's also emptiness in disguise. But we, the legal support group, is still preparing for the eviction wave. Maybe, perhaps, now the Amsterdam police and Amsterdam prosecution are sitting together, think of plans how they will continue the eviction wave. One can still arrest anyone because a criminal offenses, and who is them looking after the empty houses where there is at that moment nobody home. The authorities have still some trick up their sleeve, and they will do their best to get rid of do-it-yourself. We do not walk in the lines of non-free society squatters. So Tuesday, October 13, there will be a legal support group on standby, and there will be a few layers standby. If there are questions, comments, etc., please contact us early on, then there is still time for us to give people some sound advice. If we hear nothing, we assume that it will be not necessary. Keep in mind that phone and mail will be tapped, and that's about... Okay, there were evicted, it was Herrenkracht and Kommerleinstraat just. Okay, that's, it's for me it's quite surprising, this decision of the court that the 4-9 places cannot be evicted, especially in this time. It makes me interesting, like in Thursday there would be voting about to ban or not to ban the squatting, and such a decision not allowing the police to evict, that's I see it as a nice support from other side. Or it's just low. Okay, I will read a bit about autonomous spaces. Why we need autonomous spaces? I will continue with the history of the autonomous spaces from the Do It Yourself, a handbook for changing our world. Anarchy in the UK, Punk Doll and the Autonomous Centres. In 1980s, Britain, a heady mix of punk anarchism and high unemployment, led to an intense period of creativity and experimentation in the form of autonomous centres. Those clubs emerged in Britain's big cities as unemployed climbers tried to take back control of their lives against teachers' attack on working class people. The betrayal by the Labour Party and official trade unions, and the rise of fascist activity inspired by the anger and energy of the punk scene throughout groups like Crass, and brought together through the climate unions, dozens of clubs opened up, such as the Autonomous Centre in Wapping and one in 12 club in Bradford. People got together to put on gigs, make zines, music, organize benefit advice, do anti-fascist politics, and get to know each other. Indigenous land squads in the global south. Land squads, Wafelas, shanty towns, villas miseries, call them what you like, have become an everyday reality for indigenous people in the global south, where access to land is a question of survival. They represent the growing insecurity of shelter and the normalization of temporary and chronically poor slum developments for millions of people living on the edges of today's megacities. But some also represent living circumstances. In the 1960s, there were over 1 million separate land squads as revolutionary movements like the Sandinistas in Nicaragua made in their priority to redistribute and self-manage land. In Brazil, the MST, Landless Workers Movement, has occupied and distributed land for 150,000 families since 1984 in a country with one of the worst distributions of land ownerships in the world. Protest camps and conference sites. During the 1980s and 1990s, a broad direct action movement emerged in Northern Europe around protest and peace camps determined to halt the expansion of roads, motorways, airports, military bases and nuclear weapons. The battles of Newbury and Twyford down in Britain are famous for their dense resistance networks of three houses, benders and mini-camps, and their promotion of living self-managed ecological alternatives to the growth machine. The 2006 Camp for Climate Action outside Drax Power Station, the UK's single largest emitter of carbon dioxide, highlighted workable solutions to climate change. Peace camps such as Greenham Common and Menwith Hill have confronted the war machine as at its front door and spurred a whole generation of peace activists to peacefully resist nuclear missile programmers. More recently, no border camps have taken place along immigration borders under the banner "No one is illegal." During the summits of global and economic elites such as the G8, IMF and World Bank, large conference centers and activist villages have been set up under names such as Intergalactica and Horizon. Autonomous workers factories in Argentina. Argentina has been in crisis since 2001, when the country defaulted on its huge international loans. The government slashed the value of the peso, money and food ran out, and the rich took their money overseas. In response, many Argentinian workers reclaimed factories and businesses ranging from five-star hotels and pastry factories to metal works. Most organized using assemblies and flat structures to make decisions and have formed legally recognized workers' cooperatives or self-nationalization through government expropriation. Many of the reoccupied factories are coordinated through the National Movement of Recovered Factories, which has 3,600 workers across 60 factories, and the National Federation of Workers Cooperatives in Recovered Factories, which has 1,447 workers across 14 factories. In a country where 60% of people live below the poverty line, reclaiming a factory or business, running it autonomously and horizontally, and everyone getting fair wages, is empowering and essential. I would say the Zanon factory would be a great example about it. The role of autonomous spaces in today's resistance. What those selective episodes demonstrate is that when people work together, they can challenge the status quo and start to take back control of their lives from the rich and powerful. We can also see, however, that the struggle for autonomous spaces and reclaiming the commons, whether land, housing, water, even the genetic codes of life, is never finished. The heyday of Italy's social centers has now passed, The recovered factories in Argentina face constant attempts by the bosses who abandoned them to size them back. And squatting opportunities have become squeezed, especially in cities that have been rediscovered by rich elites as places to live, work and play. But efforts to set up self-managed autonomous spaces continue undimmed. Since the late 1990s, for example, the UK has seen the growth of a network of self-managed spaces and collectives, broadly linked to the social center idea, especially in downtown areas that have become more expensive, privatized and corporately owned. Big civil society conferences outside the summits of global political and business leaders at Cancun, Seattle, Gleneagles or Evian, for example, have seen renewed interest in setting up temporary autonomous villages for discussion, action and putting alternatives into the practice. Below, we identify a number of key roles that autonomous spaces can play in building resistance to capitalism. Directly, confronting the logic of capital. The first and most important role of self-managed autonomous spaces is that by reclaiming private property and opening it back to the public as a non-profit, non-commercial zones, they act as a direct ideological and material confrontation to the commodifying logic of capitalism and the process of enclosure. Taking over empty and abandoned buildings like warehouses, factories, garages, schools, shops, clinics, pubs and bars, and turning them into the places for politics, meetings and entertainment creates an immediate social and physical barrier to further corporate takeover. Just as the collective organization of workers into trade unions often forces capital to change course and make concession on wages on and working conditions, the collective reclaiming of public space forces local neoliberal elites to rethink their strategies of gentrifying urban areas by replacing free or cheap places for people to meet and socialize with corporate entertainment, chain stores and luxury flats. For example, V for Victory is a movement in several Spanish cities operating out of autonomous spaces demanding the right to housing for everyone and under the banner of the Popular Assembly for a Dignified Place to Live. In September 2006, 15,000 people took to the streets of Barcelona as a show to strength against speculation and gentrification. Autonomous spaces thus constitute a new climb to how we live, a demand that land and property be used to meet social needs, not to service global or extra local capital. Ho-ho, 1 second, the music died. Hop. Let's sort out something quickly. Yeah, 20 years of Apatia, the one punk band from Poland, what I grew up on it, will have a benefit concert for one anti-fascist in Poland in prison on Squat Rozbrat in coming future. I think something like 20 October, something like that. I would like to be there. I always wanted to see this band. Not everything what we like we can have. We have to be content with this what we have, okay. That's Apatia. 20 years they have their anniversary. Okay. We go on. By challenging the very logic of capital and the assumed right of the capitalist class to monopolize space, autonomous spaces will inevitably face efforts to repress, shut down and reclaim them. However, when enclosure is directly experienced, it can often lead to the radicalization of all switches of people and the creation of confrontational politics to defend what is theirs. Creating spaces in which self-organization, solidarity and mutual aid can flourish in the individualized competitive rat race of capitalist societies, self-managed autonomous spaces can become environments in which people are genuinely able to relate to and treat each other as equals with solidarity and mutual respect. Core to this is the practice of self-management. Core to this is the practice of self-management, which rests on a number of key ideas. Horizontally, without leaders, informality, no fixed executive roles, open discussion where everyone can have an equal say, shared labor, no division between thinkers and doers or producers and consumers, and consensus, shared agreement by negotiation. Those ideas create a do-it-yourself politics where participants create a local commons to rebuild service and welfare provision as the local state retreats. For example, autonomous social centers provide free or by donation meeting spaces, a radical bookshop or a library, a cheap cafe, cinema and geek rooms, free shops and internet access. Some will put on computer lessons, benefits, advice, language classes, bike workshops and creatures. Several also provide temporary refuge for the homeless, international activists and destitute asylum seekers. But these social commons should not be about recreating traditional public services on the cheap. It is instead about inventing alternative and parallel economic models to capitalism based on need, non-profit and respect for the planet. Putting into practice the horizontal politics of autonomous movements in the everyday self-managed spaces can contribute to developing a politics based on the freedom to make our own rules collectively and non-hierarchically without the state telling us what to do, alternative ways of living based on solidarity and mutual aid, and the ability to be who we really are through the rejection of discrimination and domination. Spaces for uniting social movements, strengthening activism and thinking strategically. Why we need autonomous spaces? Spaces for uniting social movements, strengthening activism and thinking strategically. As clearly defined places for anti-capitalist organizing and non-hierarchical politics, autonomous spaces tend to naturally act as a hoops for on an array of local campaigns and activists to hold meetings, plan actions, create new networks, publicize their campaigns, produce banners, write pamphlets, and raise vital funds to keep going. In fact, many are consciously set up for this purpose, as the possibilities for holding free meetings in pubs, community centers, and church halls diminish. It is also hoped that such spaces will contribute to strengthening local grassroots movements by bringing people together from different autonomous groups and walks of life in order to create interaction, break down boundaries, create links and community across activists, non-activist divides, and make a locality autonomous scene into a larger, more coherent and stronger movement. So, autonomous spaces can play an important role in reaching out beyond the activist ghetto into the local community and respond to the problems of people in their communities, be it housing, education, property speculators or racism. Over time, the hoop effects often breaks down barriers between existing groups, creates obvious links across what appear to be single issues, and introduce new people to radical politics in ways that don't scare them away. Autonomous spaces, and particularly social centers, do bring the various threads of social struggle together in one place where a process of dialogue, contamination, and greater unification can take place. Crucially, those are environments in which people are able to talk through and debate political tactics and campaigning strategies. Autonomous spaces thus create what the Free Association has called safe spaces for people to retreat to after an intense campaign or large-scale mobilization, where they can regroup, experiment, and enable those going at different speeds and coming from different directions to compose together. If self-managed autonomous spaces can help to link up grassroots struggles, campaigns, and activists locally, then they can also connect with each other across cities, towns, and communities, and across national boundaries to create a global network of decentralized resistance. Key here is what has been called the electronic fabric of struggle, where the internet can mobilize networks, international solidarity and action. Issues, problems and challenges. We have set out some ideas about how self-managed autonomous spaces can play essential roles in the struggle against global capitalism. As with any political entity, however, those spaces are political experiments that must confront numerous challenges, tensions, and even contradiction in their everyday existence. Many simply reflect the reality of practicing radical self-organized politics simultaneously in and against capitalist society, and the difficulty of putting into practice the values of the anti-authority, horizontality and solidarity. Okay, I just want to say that the Active Polonia will start half hour later because we have still a lot of things to say about, and we have more time also. And of course, it will start later, but it will also finish later. Polonia Aktywna zacznie się pół godziny później, skończy się też pół godziny później. Mamy jeszcze dużo do powiedzenia i nie chcielibyśmy tego ucinać. To squat or not, the biggest and most divisive issue has been the question of legality. To squat or not to squat. Critics suggest that the bureaucracy and paperwork associated with legal autonomous spaces divert a huge investment of activist energy and resources away from grassroots activism and radical social change. Any project or group goes through a process of institutionalization and professionalization. Activists become managers of social enterprises or stand in local elections, former squads become licensed and regulated. For many, only through confrontational occupation, not in compliance with the law, will radical politics grow. While squatting is the most risky and short term, it clearly allows people to break free from the constraints and compromises of obeying the rule of private property, avoids paying rent to profiteering landlords, and avoids engaging with system through licensing laws, etc. They are trying to undermine. I will continue in a second. But squatting has its own problems. Some ex-squatters have grown tired, frustrated and burned out by constantly having to move, finding the very act of squatting itself increasingly difficult in many major cities. Many activists want to put down roots and make their politics more open, accessible and identifiable. A legal space offers more control. This desire to create more stable bases as a reaction against the ghettoization of radical libertarian politics goes hand in hand with the conscious strategic move to create more open and accessible spaces to get people involved in challenging neoliberal policies and strengthen confrontational social movements. Buying or renting private buildings may be far less confrontational than militantly occupying them, but it is often a tactical compromise with the property system towards the same goal of recollectivization. In any case, all political activity requires some compromises and acceptance from the state, even squatting. Often squatted and legal places are connected, feeding off each other in a network for autonomous politics. However, squatting does remain an important act in its own right. In spite of certain dangers and legal implications, squats still need to be undertaken for important political reasons, to directly confront property speculation and evictions, and to quickly raise important issues in the local community or media. Illegality gets things noticed and provokes responses and passions. The pure genius land squat along the Thames in central London, for example, raised the issue of how a derelict piece of land was to be turned into a supermarket and car park. While the occupation of the recently evicted Tony's Cafe in Hackney, London, was undertaken to highlight rampant corruption of the local council. Squatting is also a vital response to the scandal of empty houses and homelessness in cities across the world. Through squatting, networks of support and solidarity can often form as people learn and struggle together. Sustainability. One of the biggest issues in self-managed non-for-profit projects is that responsibility falls on the shoulders of a small number of people. We all need to take on board the lessons of self-management, that doing it ourselves means doing it together. And without leaders, many more people have to play a role. There are also the issues of how precarious finances often are and how those projects which don't receive money from the state often stumble from month to month just being able to pay rent and bills. The reality is that despite their widespread use, often it comes down to a committed handful to actually make that space happen, which can cause problems of burnout, resentment and inefficiency. A particular weakness is the tendency for projects to close during the day, as those involved balance their input with other commitments such as jobs, other forms of activism, family and friends. Tyranny of structure, tyranny of structurelessness. As living, breathing spaces of relatively unregulated social interactions, autonomous spaces routinely face the challenge of how to put horizontally into practice through structures and participations. Direct democracy often becomes a fertile soil for the survival of the fittest. Running such complex and tides through mass open meetings can lead to unstructured, draining discussions which are unwelcoming to newcomers. Paradoxically, the desire to avoid specialization and role hierarchy by making everyone responsible for everything means ultimately no one is accountable for anything, and spaces can rapidly either fall apart as essential tasks remain undone, or those with more resources and or commitment take on more work. What Joe Freeman coined the tyranny of structurelessness, where hierarchies form around those with more experience or knowledge, tempered through the creation of collectives responsible for running certain aspects, bar, cafe, finance, maintenance, but also creating a new layer of bureaucracy. Dealing with incidences of theft, violence or sexual harassment in the space, for example, can also be difficult and time-consuming and requires commitment from the larger group to work together and find solutions. On the flip side, it is often the case that groups who have worked together in building a collective to run the space have also examined issues of power and gender relations which are so often sidelined or ignored. Who and what is self-management for? Many activists involved in self-management projects wish to break out of the activist ghetto, to connect their politics with ordinary people and create welcoming, accessible public spaces attractive to a wide diversity of groups, especially from working class and ethnic communities. In reality, however, projects are at risk of becoming ghettoist around very similar identities, middle class, white, subcultural. At times, the aims and ideas of self-management are poorly explained to the public and there is often a breakdown in language. Furthermore, are the autonomous spaces really up to the job of creating inspirational and parallel circuits of goods, services, and welfare to challenge the profit-driven economy? A centralized state, wage labor, consumer society and environmental devastation? Important problems to face up to include using those projects as springboards into the formal economy and being recuperated and co-opted into mainstream politics. And what are the implications of the services we provide through self-managed ventures? Are they providers of basic welfare services, filling the gaps the state used to occupy as its retreats, where participants support and offer services to the growing numbers of marginalized people in big cities, the homeless, refugees, migrants, If this is the case, then such service provision should also inspire us to get involved in managing our own lives and not simply reproduce the dependency culture of welfare services. Future strategies. We have presented a picture of the ongoing story of self-managed spaces and their role in resisting enclosure and dispossession and reclaiming the commons. Whether they are large social centers, small info shops, eco-villages or protest camps, such as spaces continue to mobilize and inspire people to get involved in taking back control of their lives from capitalism. The contribution autonomous spaces make to wider social change, however, is unclear as they remain relatively weak social actors and are largely unconnected from each other and wider civil society. A key priority is building alliances and fighting on more broad and broader issues, such as welfare cuts, job losses, casualization, housing privatization, gentrification and hospital closures. It also means developing from being relatively closed activist hopes to open spaces encompassing more traditional social movement actors. If broad, popular coalitions against neoliberalism are to emerge, they remain then only glimpses of how the future may be, but hold enormous potential to directly confront the logic of capital, create spaces in which human solidarity can flourish, strengthen local activism, pull in greater numbers of people to radical politics and unite grassroots struggles across the world. Okay, this chapter was written by Paul Chatterton and Stuart Hodgkinson, are both involved in the Commonplace Social Center in Leeds, UK, which since its launch in 2005 has become a vibrant and important self-organized political and cultural hub in the city center. We are indebted to activists from across the UK social centre movement who told us their histories and perspectives in January 2006. Okay, further I wanted to read about the Climate Action Camp 2009 evaluation. That was great time, great actions, big impact and yeah, working together, learning together and doing together. That was fantastic. Okay, Climate Action Camp 2009. Early, I would like to just to remind, Active Polony will start half an hour later and we'll finish half an hour later. Climate Action Camp. Early in the morning of August 1st, 2009, around 100 activists from Belgium and the Netherlands suddenly turned up at the empty field near the Barendrecht, Belgium, 2 kilometers from the Dutch border and next to Antwerp's biggest coal transport hub. The empty field was quickly occupied with tents, compost, toilets, a water system and kitchen all constructed before daybreak. By August 3rd, alternative energy installations, a kids' space, a first aid tent, welcome tent, media bus, legal team, workshop tents and composting system were also up and running. Welcome to the first Dutch-Belgian Climate Action Camp. During the week, approximately 400 people attended the camp, including a large anti-national barrio neighborhood made up of people from all over Europe and further afield, and a colorful and active kids barrio. More than 50 workshops took place and 5 big actions were organized. The camp acted as an example of sustainable living and all the camp infrastructure was kept running through collective effort and consensus decision making. Most of all, The camp and the occupation of the nearby coal terminal inspired people to take action towards the COP15 in Copenhagen this December and beyond. Workshops. More than 50 workshops were held throughout the camp, allowing people to learn about and share information and skill on the politics, alternatives, solutions and dilemmas around climate change and UN climate talks in Copenhagen. From practical do-it-yourself workshops and making your own rocket stoves to theoretical workshops on green capitalism and panel discussions on movement building and strategy, there was something for everyone. The program also emphasized trainings and on everything from planning an action or forming affinity groups to learning facilitation skills. And of course, the program would not be complete without some evening entertainment and post-action celebrations. Sustainable living. The climate camp was also an example of sustainable living. We showed that it is possible and encouraged people to experiment with and work towards living comfortable, low-impact lives. All the electricity used for lights, music, computers and projectors was produced by solar cells, windmills and pedal generations on site. Many of the building materials were scavenged or reused. Recycling and composting systems were put in place from the first days and functioned well throughout the camp. We experimented with a gray water system, and the tin compost toilets prevented the wastage of the huge amount of water whilst supplying a nearby organic farmer with manure. The camp kitchen supplied 400 people with vegan and organic food. A vegan diet requires 1/5 of the energy needed to produce a meat-based diet and less than half of the energy required for a vegetarian diet, whilst organic food is grown without oil-based pesticides and nitrogen fertilizers. And in the end, the campsite was left cleaner than we found it, to the great surprise of the neighborhood. This small sustainable eco-village was a great contrast to what was visible on the other side of the canal. The smoke stacks of petrochemical factories and a nuclear reactor. The camp was about reducing our energy consumption, rediscovering communities, rebuilding trust and localizing our everyday lives. All key to sustainability. Camp organizational structure and decision making. The Climate Action Camp was self-organized and do-it-yourself. Everyone was encouraged to help with the day-to-day running of the camp and to take part in decision-making. Indeed, the camp was organized around the idea that when we get rid of leaders and distribute power amongst ourselves, we are able to take back control of our lives. One method for sharing responsibility and power used at the camp was consensus decision making. From first stages of planning throughout to taking down the camp, decisions were made in open meetings where everyone had the right to contribute and to be heard. By using consensus decision making, everyone's views are heard and the group tries to find a solution that addresses everyone's concerns and desires. The result is greater understanding between different individuals and groups, and usually a better decision because everyone has thought carefully and considered the possible alternatives, and hopefully everyone who takes part in the making of decision feels that they had a stake in it and therefore a stake in implementing it. During the camp, decisions took place during camp plenaries, in action planning and daily site meetings, implementing new system for security or toilets or changing the daily schedule. The daily site meetings involved individuals from various working groups. Work-based groups open to anyone to join with, which took responsibility for various aspects of the camp's operations, for example, mediations, water, kitchen, and medics. And individual from each barrio. Neighborhoods where campers slept often based on affinities, such as where people were from or a certain identity, for example, the queer barrio. Those individual representatives changed on a daily basis, with the site meeting acting as a spokes council, where each spoke or representative communicates the point of view of their barrio and feedback, communication or decision to their group. But of course, self-organizing is not just about meetings. Doing it yourself means that if you use something needs doing, you don't ask who is responsible, but just get on with making it happen. And as the camp went on, this system worked remarkably well, with everyone getting stuck in and making things work. Actions. Action trainings took place daily during the camp, and several actions were organized with the camp as their base. This started on the first day with a small occupation of the office of Delta, a Dutch energy company that has announced plans to build a new nuclear reactor. Later in the week, a battalion of the clan army launched an attack on Doel, the nuclear reactor near Antwerp, and about 50 people went to the Saint Anna Forest just outside Antwerp to warn people that it is threatened by the construction of a new part of the ring road and the megalomaniac Langwapper Bridge. On August 6th, a supermarket in Antwerp was surprised by a group of people closing down the meat section and informing people about the link between meat and climate change. As the week went on, more and more people were involved in open and democratic process to make the plans for Friday's mass action. The aim was to close down the Antwerp bulk terminal and to openly announced it in advance. The ABT supplies most of the coal plants in Belgium and some in Netherlands and Germany with coal imported from the US, Colombia and South Africa. 8 megatons of coal leaves the ABT every year and on boats and in trains. What started as a rough proposal for the mass action was worked out in plenary meetings by everyone who wanted to be involved. Eventually, a framework was created where a number of different affinity groups could make their own plans as one part of the bigger action. The affinity groups were supported with a legal team training and the media team of the camp. This way, about 200 people could not only join the action, but decide how it was going to look like from the start. For many of the people involved, it was their first big direct action. On the Friday morning, several small groups entered the ABT site much earlier than the surprised police forces were expecting, chaining themselves to rails and conveyor belts. The police and company running ABT threatened the activists with a court order, claiming that each person blocking the site would be fined 10,000 or 20,000 euros per hour. Most groups retreated and tried to block the huge terrain somewhere else, thereby sending a coal boat and a coal train away. By the time the first small group had to give up their action, two large groups left the camp and started making their way through the woods towards the ABT. Meanwhile, the kids' block, consisting about 50 kids and parents, left the camp on the front side. The larger groups managed to enter the terrain and occupy it for a couple of hours. Be- before riot police pushed them off the terrain. During the action, about 11 people were arrested. There are links for the movies on the indemedia.nl. The camp and the mass action laid the basis for a strong mobilization towards the COP15 in Copenhagen. This December, where massive actions are planned to stop the ineffective capitalist solutions to the climate crisis, advocated by governments and corporations. Mobilization groups from both Belgium and Netherlands formed at the camp and are now busy organizing people at home to get involved. Perhaps the biggest result of the camp was to inspire action in Copenhagen, at home and in the coming years. For many, it was their first experience with direct action, leaving them with a taste for more. The camp also functioned as a great networking meeting, linking up people to fight the climate crisis, to share ideas and to come up with new ideas. People are already thinking about ideas for a camp next year. More links from the camp on the indemedia.nl. That was it, and now I think it's time for Active Polonia. I will start soon. Polonia Active now. I would like to just add that every Tuesday, also from 8 till 9, on the ATV 1, there is Freie Kaiser TV. And very important, on Thursday at 1 we meet on the plane in Den Haag, in the tent camp Ondanks alle kritiek op het krakverbod gaat de politiek keihard door met het invoeren hiervan. Inmiddels begint het erop te lijken dat men aanstaande donderdag 15 oktober wil gaan stemmen over het krakverbod. Dinsdag zal er nog eenmaal gedebatteerd worden over het wetsvoorstel kraken en leegstaan. Het lijkt er op dit moment op alsof er een meerderheid CDA, ChristenUnie, VVD, PVV, SGP verdankt voor het wetsvoorstel is. Tijd voor actie dus. Zoals al meerdere malen is aangekondigd, is het plan om massaal onze tenten op het plein voor de Tweede Kamer op te slaan ten tijde van de stemming haal je tent maar vast van zonder. Want waarschijnlijk is dit al aanstaande donderdag een oproep aan iedereen om met je huis, sociale of culturele initiatief, eetcafé, WGG-winkel of wat dan ook naar de Tweede Kamer te komen om zo te laten zien wie en wat er met het wetsvoorstel allemaal dakloos dreigen te raken. Want kraken lijkt dus toch verboden te worden. Ondanks de diverse tegengeluiden van politici, gemeenten, sympathisanten en anderen die ageren tegen het krakverbod. De tentenkampenactie zal aanstaande donderdag beginnen om 1 uur op het plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. De actie zal de hele dag en hopelijk ook de nacht gaan duren. Dinsdag. Okay, that's about today, but concrete information over the commander axis zal zodra bekend op in de media, crack forum, von straat, etc. Okay, translation of practical information to English. Thursday, the 15th, the second camera is going to vote on the anti-squatting law. They are probably going to vote it in effect. Therefore, there will be the 10th action in front of the parliament building starting from 1 in Den Haag. See map for details. Okay. Okay, that was it. Now I will start the active Polonia. So I will translate also this in Polish shortly. W czwartek, w ten czwartek w rządzie holenderskim mają głosować na temat zakazania albo niezakazania squattingu i dlatego jest akcja przed rządem na Het Plein w Hadze od pierwszej zaczyna się obozowisko namiotowe. Weźcie swoje namioty i przyjedźcie tam spędzić dzień i noc. Przywieźcie swoje aktywności, przywieźcie to, co robicie. Pokażcie publice, ludziom i rządzącym, czym grozi ten zakaz i jakie aktywności zostaną wyrzucone na ulicę przez ten zakaz, jakie aktywności mogą zostać wyrzucone przez ten zakaz, jak na kulturze straci społeczeństwo, gdy ten zakaz zostanie wprowadzony. I głównie to jest akcja informująca społeczeństwo o tym, co się dzieje i tak dalej. Weźcie swoje namioty i zróbmy obozowisko przed rządem holenderskim. W ten czwartek, pojutrze o pierwszej. A także w związku z tym 24 października w sobotę o pierwszej na Maria Plac w Utrechcie będzie wielka demonstracja. By utrzymać squatting przeciwko spekulacjom, przeciwko zakazowi squattingu, to 24 w sobotę, a od 30 października do 1 listopada włącznie w całej Holandii będą organizowane akcje squatterskie pod hasłem Narodowe Akcje, Dni Akcji Squatterskich i właśnie w całej Holandii będą organizowane akcje squatterskie, by unaocznić problem bezdomności, problem oczekiwania na socjalne mieszkania, by naocznić potrzebę mieszkań dla każdego. Mieszkanie prawem, nie towarem. Okej, to by było na tyle. W Polonii Aktywnej będziemy starali się odpowiedzieć, dlaczego uprawy genetycznie modyfikowane, GMO, są szkodliwe dla środowiska oraz ludzi. Obalimy też mit, kit, który próbuje się nam wcisnąć, przedstawiający, że uprawy GMO rzekomo pomagają w redukcji głodu w trzecim świecie, gdy w rzeczywistości jest odwrotnie. Poza tym, jak zwykle, selekcja ważnych i pozytywnych wiadomości, głównie z www.positive.blogspot.com, cia.bzzz.net oraz pl.indymedia.org. A na zakończenie kontynuacja książki Anarchia w obrazkach o historii ruchu. W Awakening, czyli to co było, czyli angielsko-holenderskojęzycznej części, na początku info o tym, co będzie się dziać w najbliższym czasie, a potem będziemy kontynuować prawie niezaczętą odpowiedź na pytania.

Stare programy dostępne też na www.pocity.blogspot.com. Posłuchać nas możesz na www.freeteam.nl/patapoe 88.3 FM dla ludzi mieszkających w Amsterdamie i stare programy możesz posłuchać na www.pozity.blogspot.com. Zapraszamy też każdego, kto ma coś do powiedzenia do naszego programu, zarówno do angielsko-holenderskiej części, jak i polskiej. Skype rozwiązuje problem dużych odległości i rachunków za telefon. Wystarczy się umówić. Okej. Okej. Siódmy numer organu prasowego CRK, Centrum Reanimacji Kultury we Wrocławiu. Bob i Anna Torres, jak zostać weganem w 21 dni, czy figi są wegańskie, święta naiwność utopii, czyli rzecz o grupie Wojna, wywiad z Mariuszem Błachowiczem z grupy Hiena, Nadzy Mike Leith, do naszego dołącz chóru i zaśpiewaj tuturu, zagubione w indofilskim tłumaczeniu, wprowadzenie do filmu Chodzonego, leksykon chapciarski, smutna rzecz o Kaszmirze. Wszystkie linki, by ściągnąć to pismo, jest na pozity.blogspot.com, też na innych stronach internetowych. Kostaryka. Marsz na rzecz godności południa. 6 października, 2 lata po sfałszowanych wyborach oraz przystąpienia Kostaryki do uszczelnionej strefy wolnego handlu, odbył się marsz na rzecz godności południa. Ponad 150 aktywistów przemaszerowało z gminy Teraba do centrum kantorów Buenos Aires. Trasa liczyła 13 km, zaś różne grupy z południa Kostaryki zwróciły uwagę na różnorodne problemy. Protestowały między innymi przeciwko ekspansji plantacji ananasów, polityce gospodarczo-energetycznej prowadzącej w szerszej perspektywie do wzrostu liczby głodujących, przerwą w dostawie energii, budowie lotniska Finca 9, które oznaczałoby zebranie ziemi lokalnym rolniczym spółdzielcom. KOOP mieszkańcy zorganizowali się w nie i zaczęli sami uprawiać ziemię, gdy poprzedni plantator zniknął, nie płacąc pracownikom wynagrodzenia. Postulowano przekazanie gruntów tym, którzy na nich pracują, a także zwiększenie autonomii rdzennej ludności. Mimo licznej policyjnej obstawy marsz przebiegł pokojowo i spotkał się z dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców. Wzięli w nim udział rolnicy, studenci, młodzież, matki z dziećmi, a także inne grupy. Manifestanci cały czas zwalniali pas ruchu, chcąc w ten sposób osiągnąć kompromis pomiędzy wolnością zgromadzeń a potrzebami ludzi, którzy poruszając się samochodami lub autobusami znaleźli się na trasie demonstracji. Marsz cieszył się także zainteresowaniem z mediów i służb bezpieczeństwa. Z racji, iż wielu uczestników protestu starało się uniknąć kamer w obawie przed represjami, media musiały filmować przemarsz za silne policyjne obstawy. Manifestacje zakończyły przemówienia przed organem gminy administracji. Prezydent gminy wysłał kilka miesięcy wcześniej list do parlamentu, w którym nawoływał do zachowania prawa Indian do autonomii. Wśród przemawiających znalazł się także aktywista, który siedział w więzieniu za protesty przeciwko wycince lasów. Podkreślał, iż wbrew swoim deklaracjom rząd ignoruje potrzeby lokalnej ludności. Po zakończeniu protestu jego uczestnicy spotkali się na wspólnym posiłku i dyskusji na temat dalszych działań. Południowe prowincje Kostaryki należą do najbiedniejszych regionów kraju, zwłaszcza od 1930 roku, kiedy United Fruit Company zdominowała tamtejszy krajobraz swoimi plantacjami bananów. Pozostałą jego część zajmuje hodowla bydła, z którego mięso na pewno idzie na... by wyżywić... bogate apetyty ludzi w północy. Cyrk bez zwierząt. Pismo do kancelarii. Witam serdecznie. W związku z działaniami, które mają oczyścić nasze miasto z cyrków ze zwierzętami, przekazałem dziś do kancelarii prezydenta miasta Szczecin list, w którym to składam prośbę o podjęcie działań w tym temacie. Udostępniam to pismo, ponieważ chcę, aby jak najwięcej mieszkańców naszego miasta poznało jego treść. Szczecin, dnia 12 października 2009 roku. Jako mieszkaniec Szczecina zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie ograniczeń do zakazu lub zakazu występu cyrków ze zwierzętami w naszym mieście. Stanowczo sprzeciwiam się organizowaniu niehumanitarnych spektakli, które pozbawione są walorów wychowawczych. Najwyższy czas oczyścić kulturę naszego miasta ze zwyczaju zabawy i rozrywki kosztem upokorzonych, uległych i zmuszanych do nienaturalnych zachowań zwierząt. Jak możemy starać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, kiedy zezwalamy na organizowanie prymitywnych przedstawień, gdzie dzikie zwierzęta zmuszane są do zachowywania się jak niezdarny człowiek, a groźne zwierzęta redukowane są do służalczych tchórzy przez strzelającego batem tresera? Starając się o ten tytuł, powinniśmy wziąć przykład z innych państw. W Finlandii obowiązuje zakaz wykorzystywania zwierząt dzikich. Również Szwecja i Austria wprowadziła pewne ograniczenia w tym zakresie. Pozytywnym przykładem są też Węgry, w których pod koniec 2007 roku zakazano wykorzystywania dzikich zwierząt. Cyrki są wprowadzone nie z miłości do zwierząt, a z chęci zysku, który jest osiągany ich kosztem. Zwierzęta cyrkowe są często w nienaturalnym klimacie atmosferycznym, oderwane od stada i przytrzymywane w stalowych klatkach, domach, które opuszczają tylko na czas występów. Wciąż się przewozi z miejsca na miejsce, co jest dla nich źródłem stresu. Co więcej, ich klatki są tak małe, że zwierzęta nieraz nie mają nawet jak się poruszyć czy obrócić. Duże koty są w nich trzymane przez 90% czasu, a niektóre osobniki spędzają w klatkach aż 99% swojego życia. Pozostały czas ich marnego żywota to tresura. Standardową techniką szkolenia zwierząt cyrkowych jest stosowanie kar cielesnych i nagród. Zwierzęta są silne, więc do ich kontroli wykorzystuje się środki pełne przemocy, a nawet leki uspokajające. Ponieważ szkolenie odbywa się poza zasięgiem wzroku publiczności, prawda o jego warunkach pozostaje w większości nieznana widzom. Jeżeli tresura nie powoduje cierpienia zwierząt, to czemu jest tak starannie ukrywana? Cyrki stosują nieuczciwe działanie wobec rodziców i opiekunów dzieci. Dystrybuują w placówkach szkolnych oraz różnych sklepach zniżkowe bilety, które są ważne tylko wtedy, kiedy opiekun kupi bilet odpłatny. Wykorzystują dzieci jako haczyk, na który złapać mają się rodzice. We wrześniu 2003 roku Stowarzyszenie Empatia w ramach swojej kampanii Cyrk bez zwierząt zwróciło się do Rzecznika Praw Dziecka i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty z prośbą o interwencję w sprawie reklamy cyrków ze zwierzętami w szkołach i przedszkolach. Dzięki rzecznikowi sprawą zainteresowane zostało ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Wystosowało ono do wszystkich kuratoriów oficjalny list, w którym reklamę cyrków ze zwierzętami w szkołach nazywa niepożądaną i prosi o zwrócenie uwagi na ten problem. Rozrywka kosztem zwierząt jest szkodliwym anachronizmem pozbawionym walorów edukacyjnych i wychowawczych, kształtującym w dziecku fałszywe wyobrażenie o zwierzętach, ich potrzebach i naturalnych zachowaniach. Występy cyrkowe ze zwierzętami rozwijają gatunkową arogancję. Przedmiotowe traktowanie zwierząt i antropocentryczne postawy wobec przyrody. Idąc do cyrku, dziecko widzi, jak dorośli przytrzymają zwierzęta w klatkach, zmuszają je do nienaturalnych zachowań, ubierają zwierzęta w stroje i przymocowują różne rekwizyty, karzą i nagradzają je po to, by odpowiednio się zachowywały. Ze wszystkich tych sytuacji dziecko odbiera komunikat, że człowiek ma prawo do ingerowania w naturalne zachowania zwierząt, do więzienia zwierząt, zadawania im bólu i cierpienia w imię własnych zachcianek i przyjemności. W cyrkach wielokrotnie dochodziło do ucieczek zwierząt, które kończyły się ich śmiercią, bądź śmiercią treserów lub przypadkowych osób. Nie narażajmy mieszkańców naszego miasta na tego typu wypadki. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby i podjęcie odpowiednich kroków, aby Szczecin stał się miastem bez cyrków ze zwierzętami. Sytuacja taka polepszy opinię naszego miasta i wpłynie pozytywnie na wychowywanie najmniejszych mieszkańców. W ten sposób nie będziemy przyczyniać się do cierpienia zwierząt i będziemy kolejnym dobrym przykładem dla innych miast. Przy pisaniu tego pisma korzystałem z materiałów Stowarzyszenia Empatia oraz Organizacji Pożytku Publicznego Viva. Akcja dla zwierząt. Z poważaniem, Daniel Pax. Dzisiaj, jak ktoś jest w Krakowie, odbędzie się ciekawa dyskusja, czy szkoła może być wolnościowa. Na najbliższym spotkaniu Klubu Wolnej Myśli poszukamy odpowiedzi na pytanie, co to jest edukacja wolnościowa i czy w ogóle szkoła może obyć się bez autorytarnych sposobów wychowywania. Goście: Mariusz Nieroda, filozof, nauczyciel w szkole waldorfskiej, Michał Jastrzębski, teoretyk edukacji wolnościowej oraz nauczyciele ze szkół publicznych. Dzisiaj o godzinie 8, kawiarnia naukowa, ulica Jakuba 29-31, wstęp wolny. Jednoczmy się i zwyciężajmy. Komentarz do dyskusji na temat sceny niezależnej. Z www.cia.bzz.net. Ludzie, jeśli chcemy zmieniać świat, zacznijmy od siebie. Tolerancja nie tyczy się tylko do koloru skóry, ale także do sposobu życia, ubrania, myślenia, wierzeń i tym podobnych różnic międzyludzkich. Jeśli będziemy patrzeć na to, co nas może łączyć, a nie tylko na to, co może nas dzielić, to razem będziemy naprawdę silniejsi. A na demonstrację będzie przychodzić nie tylko kilka jeszcze niewykluczonych osób, a setki. Zaprezentował to wyżej przytoczony rozbrat, dla niektórych mit, na którego demonstrację potrafiło się zjednoczyć ponad 1000 osób. Ten sukces właśnie był ich właściwym podejściem do aktywizmu. Bez względu na różnice, to miejsce jest otwarte na ludzi o różnych poglądach i to jest ich sukces. Poza tym, będąc zjednoczeni, możemy więcej się czegoś od siebie nauczyć. Zgadzam się z autorem, że alkohol zniewala i wspomaga system. Jednak nikt nie jest święty i to, że na przykład jestem ekologiem, nie powinno oznaczać, że nie mogę wspólnie działać z osobą, która je mięso, że przeszkadza mi to z nią organizować akcję w obronie na przykład lokatorów. Ja sam kiedyś wydawałem więcej na alkohol niż na jakiekolwiek akcje. Jednak to, że mogłem w nich uczestniczyć, rozwinęło mnie w dobrym kierunku. Dajmy każdemu dorosnąć w ich własnym tempie. Dajmy ludziom żyć tak jak chcą. To ich wybór. Ja wychowałem się na punku, scenie, DIY i tym podobnie. To muzyka wprowadziła mnie w anarchizm, bunt, alternatywy. Kiedyś też może byłem typem, których postawa denerwuje niektórych. Teraz mogę powiedzieć, że aktywizm, squatting, ekologia, punk to moje życie. Nie odcinam się od korzeni, a staram się je rozwinąć w dobrym kierunku. Na zakończenie, nie dajmy się podzielić jak wielogatunkowe bydło. Razem jesteśmy silniejsi, razem możemy więcej, razem nic nas nie pokona. Motto naszego programu radiowego. Odbywa się Lady Fest w Toruniu, festiwal, który też ma miejsce w Amsterdamie i w Holandii czasami. Przeczytam od wtorka, od wczoraj się zaczął. Wtorek 13 października, zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci, warsztat. Trochę długi ten program. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na strony positive.blogspot.com albo na Apel działaczy inicjatywy pracowniczej z Cegielskiego z www.ozzip.pl. Komisja Międzyzakładowa Inicjatywy Pracowniczej w HCP wystosowała apel w związku z planowaną w Poznaniu ogólnopolską manifestacją w dniu 23 października 2009 roku o masowy w niej udział. Komisja Międzyzakładowa Inicjatywy Pracowniczej... W apelu czytamy, w dniu 23 października o godzinie 12 spod bramy głównej Zakładów Cegielskiego pod Urząd Wojewódzki ma ruszyć ogólnopolska demonstracja zwołana przez NSZZ Solidarność. Inicjatywa pracownicza popiera ten proces. Wzywamy wszystkich członków inicjatywy pracowniczej do Poznania i aktywnego uczestnictwa w manifestacji przeciwko antypracowniczej polityce rządu, rosnącemu bezrobociu i pogorszeniu się warunków życia. Apelujemy do wszystkich komisji naszej organizacji o wsparcie pracowników Cegielskiego w ich walce przeciwko zwolnieniom. Zapraszamy także inne organizacje związkowe do uczestnictwa w proteście, w tym przede wszystkim WZZ, Sierpień 80. Zapraszamy także środowiska i ugrupowania anarchistyczne. Gwoli informacji, nowy skład, nowy niezależny Centrum Kultury zostało otwarte 10 października, był koncert w Warszawie na ulicy Konrada. Konrada 5 w Warszawie. Czyli kolejny skład w Warszawie. Bardzo pięknie. Greenpeace zdobył Ministerstwo Rolnictwa. W środę przed godziną 11 kilkunastu aktywistów Greenpeace z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Węgier wspięło się na budynek Ministerstwa Rolnictwa, rozwieszając baner z żądaniem wprowadzenia w Polsce pełnego zakazu upraw genetycznie modyfikowanych. Akcja ta była konsekwencją odkrycia kilka dni wcześniej kilkuset hektarów pól w okolicach Raciborza, na których wysiana była kukurydza modyfikowana genetycznie. Oficjalnie każda taka uprawa powinna być zgłaszana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sama akcja przebiegła bez większych problemów. Poza dość karkołomną próbą przeprowadzenia samotnego szturmu przez jednego z ochroniarzy na wchodzących po drabinie aktywistów, kilka osób szybko jednak oddzieliła oddzieliło nadgorliwca kordonem od drabiny. Ochroniarz pomimo tego nie dawał za wygraną. Wymachując pierściami, jednemu z fotoreporterów omal nie zniszczył przy tym aparatu. Opamiętał się dopiero, gdy właściciel aparatu w kilku słowach wyjaśnił mu, co zrobi, gdy ten jeszcze raz dotknie jego narzędzia pracy. Po kilkunastu minutach z dachu rozwinięty został ogromny transparent z wizerunkiem kukurydzy w stylu Halloween oraz napisu zakazać upraw GMO. Przybyła na miejsce policja, ograniczyła się do spisania organizatora oraz filmowania uczestników akcji. Nikt z ministerstwa, łącznie z przebywającym w budynku samym ministrem Markiem Sawickim, pomimo ponawianego zaproszenia, nie zechciał wejść przed budynek i odpowiedzieć na pytania dotyczące przestrzegania zakazu upraw GMO. Ministerstwo nie reaguje na próby o spotkanie do rozmów od kilku miesięcy. W wielu miejscach w kraju na miejsce niekontrolowana uprawa żywności modyfikowanej genetycznie. W 2008 roku było w Polsce około 3000 hektarów takich upraw. Ustawa o GMO jest przygotowywana już od kilku lat. Niestety, nie zapobiegnie ona wysiewaniu modyfikowanej kukurydzy na polskich polach. Konieczne jest wprowadzenie całkowitego zakazu upraw kukurydzy MON 810 w Polsce. Nasz kraj musi pozostać wolny od GMO. W tej chwili jesteśmy postrzegani jako producent zdrowej żywności, a skażenie naszych produktów przez modyfikowane rośliny odbierze nam tę markę, dodaje Łukasz Superman z Greenpeace. Prawo unijne dopuszcza wysiew modyfikowanej kukurydzy MON 810 na terenie Unii Europejskiej. Jednak w Polsce obowiązuje zakaz handlu nasionami roślin modyfikowanych genetycznie. Rolnicy wykorzystują tę lukę prawną i nie mogąc zaopatrywać się w ziarna w Polsce, kupują je w Czechach lub omijających prawo polskich pośredników, a następnie wysiewają na terenie naszego kraju. W tej sytuacji rząd nie ma możliwości monitorowania upraw transgenicznych. Firmy biotechnologiczne zapewniają, że genetycznie modyfikowane uprawy są lekarstwem na światowy głód oraz odpowiedzią na niedobór wody i chemizację rolnictwa w wielu regionach świata. Te obietnice okazują się bez pokrycia. Doświadczenia ze stosowania GMO w USA, Kanadzie czy Hiszpanii pokazują, że plony z tych upraw wcale nie są większe, a zużycie środków ochrony roślin wzrasta. Uprawy GMO oznaczają też eliminację z rynku tradycyjnych, rodzinnych gospodarstw rolnych. Ich ekspansja oznacza koniec polskiego rolnictwa. Więcej w programie, szczególnie na temat, jak uprawy GMO wpływają na głód w trzecim świecie. Wolność dla Amadeo. O głodówkę Amadeo Castellasa już pisaliśmy kilkakrotnie na CIA. Amadeo Castellas kolejny raz rozpoczął głodówkę. Castellas, który przesiedział ponad 25 lat w więzieniu, już 86 dzień prowadzi głodówkę. Obecnie prowadzi tak zwaną suchą głodówkę. Organizowane są protesty w tej sprawie. Wszelkie działania solidarnościowe są potrzebne. Każdy może także wysłać Amadeo pocztówkę na adres. Amadeo Castellas Ramon, UHP, Hospital de Teresa, Caretra, Terbonika 08227 Terrassa Barcelona. Adres możecie przeczytać też na posity.blogspot.com w starszych postach. Alter godzina o... Aha, to już było. Okej, to by było na tyle z wiadomości. Więc przejdźmy do jednego z głównych tematów. Chodzi o to, jak uprawy genetycznie modyfikowane wpływają na powiększenie głodu w trzecim świecie. Ludobójstwo GMO. Samobójstwa tysięcy rolników w Indiach rozczarowanych GMO nikogo nie dziwią. Gdy brytyjski następca tronu, książę Karol, ogłosił, że tysiące rolników w Indiach odbiera sobie życie w związku z uprawami GMO, uznano, że przesadza i niepotrzebnie straszy. Jednak rzeczywistość okazuje się być o wiele gorsza niż obawy księcia. Dzieci nie mogą się uspokoić, oniemiałe, w szoku i przełykające łzy trzymają się swojej matki, podczas gdy przyjaciele i sąsiedzi przygotowują ciała i ojca do kremacji. Gdy ogień trawi martwe ciało ich ojca, Ganyanan lat 12 i Kalpana lat 14 mają przed sobą bardzo trudną przyszłość. Zmarły Shankara Mandekar miał nadzieję na lepsze życie dla swojego syna i córki dzięki wzrostowi ekonomicznemu w Indiach, ale marzenia te przepadły. Wszystko wskazuje na to, że jego dzieci będą niewolniczo pracować za pół darmo. Bez ziemi i domu będą najniższymi w najniższych kastach. Shankara, szanowany rolnik, kochający mąż i ojciec, targnął się na swoje życie. Niecałe 24 godzin temu wypił środek owadobójczy w związku z utratą ziemi i ogromnym zadłużeniem. Nie mogąc spłacić długu wynoszącego równowartość swoich dwuletnich zarobków, był zdesperowany, nie widział wyjścia z sytuacji. Na ziemi, gdzie zwinął się w agonii, nadal widnieją ślady. Mieszkańcy wioski patrzyli na ten dramat, nie mogąc nic dla niego zrobić. Z doświadczenia wiedzieli, że żadna interwencja nie miała już sensu. Ich znajomy leżał na ziemi, wył z bólu i wymiotował. Rzężąc podczołgał się pod swój skromny dom, położony około 100 mil od Nagpur w środkowych Indiach. Po godzinie przestał wydawać jakiekolwiek dźwięki. Wkrótce przestał oddychać. O 5 po południu w niedzielę Shankara Mandekar zakończył swój żywot. Gdy sąsiedzi zbierają się, by modlić się przy domu zmarłego, jego żona Nirmala Mandekar, 50, opowiada, jak odbiegła od pracy w polu i ruszyła w stronę domu, tylko po to, by znaleźć swego męża martwego. Był bardzo dobrym człowiekiem, mówi cicho płacząc, ale już nie dawał rady. Tego wszystkiego było już za wiele. Straciliśmy wszystko. Zbiory tej rodziny nie udały się dwa razy. Oczywiście głód i epidemie są częścią odwiecznej historii Indii. Jednak winą za śmierć tego rolnika obarczyć można coś bardziej nowoczesnego i złowieszczego. Uprawy genetycznie modyfikowane. Shankara, jak miliony rolników w Indiach, uwierzył w obietnicę wcześniej niewyobrażalnych inwestycji i zysków i zaczął wysiew nasion genetycznie modyfikowanych zamiast dotychczasowych tradycyjnych. Omamiony wizją swojego przyszłego bogactwa, zapożyczył się, by kupić nasiony genetycznie modyfikowane. Jednak w obliczu nieurodzaju pozostał z rosnącym długiem i bez żadnych dochodów. Shankara dołączył więc do grona 125 tysięcy rolników, którzy popełnili samobójstwo w związku z bezlitosnym wykorzystaniem Indii jako pola doświadczalnego dla upraw genetycznie modyfikowanych. Kryzys ten, określony przez przeciwników tej technologii jako ludobójstwo GMO, naświetlił niedawno książę Karol, stwierdząc, że problem GMO stał się globalną kwestią moralną i nadszedł już czas, by zatrzymać ten niekończący się pochód naprzód. Wypowiadając się przy pomocy połączenia wideo z konferencją w stolicy Indii, Delhi, książę Karol wprawił w oburzenie liderów przemysłu biotechnicznego i niektórych polityków potępiających nieudane odmiany roślin GMO jako przyczynę przerażającego i tragicznego zjawiska masowych samobójstw wśród podobnych wśród drobnych rolników w Indii. Przeciwko następcy brytyjskiego tronu wypowiedziało się wpływowe lobby GMO i uznani politycy, którzy zapewniają, że genetycznie modyfikowane uprawy przekształciły rolnictwo Indii, zapewniając wyższe niż kiedykolwiek zbiory. Ich zdaniem reszta świata powinna docenić tę technologię przyszłości i podążyć za tym trendem. Kto zatem mówi prawdę? Żeby to zbadać, wybrałem się do krainy samobójstw w stanie Maharashtra. To, co zostałem, było wstrząsające i powinno być przestrogą dla tych krajów, które obecnie zastanawiają się, czy pozwolić na wprowadzenie nasion stworzonych przez naukowców, by odwrócić prawa natury. Oficjalnych dane Ministerstwa Rolnictwa Indii, oficjalne dane Ministerstwa Indii potwierdzają istnienie tego ogromnego kryzysu humanitarnego. Statystyki wskazują, że każdego miesiąca ponad 1000 rolników ginie z własnej ręki. Mówiąc bez ogródek, ludzie na wsi decydują się na powolną śmierć w strasznej agonii. Większość połyka środek owadobójczy, drogą substancję, której według zapewnień propagatorów GMO mieli nie używać, gdy zostali wciągnięci w tryby kosztownych upraw GMO. Wielu rolników wydaje się być mocno zadłużonych wobec lokalnych lichwiarzy. Pożyczyli od nich pieniądze na zakup nasion genetycznie modyfikowanych. Eksperci opowiadający się zastosowaniem technologii GMO twierdzą, że bieda na wsi, alkoholizm, susze i problemy agrarne są prawdziwą przyczyną samobójstw. Jednak w czasie mojej 40-dniowej podróży po epicentrum tych tragedii przekonałem się, że tak nie jest. W jednej z małych wiosek, które odwiedziłem, 18 rolników popełniło samobójstwo po tym, jak wpadli w długi związane z GMO. W niektórych przypadkach kobiety przyjęły gospodarstwo swoich zmarłych mężów, by potem również popełnić samobójstwo. Latra Ramesh, 38-letnia, wypiła środek owadobójczy po nieudanych zbiorach. 2 lata po zniknięciu męża, gdy długi za nasiona GMO były bardzo duże. Pozostawiła po sobie 10-letniego syna o imieniu Rashan, którym teraz zajmują się krewni. On płacze, gdy myśli o swojej mamie, mówi ciotka zmarłej, siedząc bezwładnie w cieniu, niedaleko pola uprawnego. Wioska po wiosce, rodziny opowiadały mi, jak wpadały w długi po tym, jak zostały zachęcone do zakupienia nasion genetycznie modyfikowanych, by zastąpić nimi tradycyjne nasiona bawełny. Różnica cen między tymi rodzajami jest dramatyczna. 100 mg genetycznie modyfikowanych nasion kosztuje 10 funtów. Za tę samą cenę można kupić 1000 razy więcej tradycyjnych nasion. Jednak sprzedawcy nasion GMO i urzędnicy państwowi obiecali rolnikom, że te magiczne nasiona przyniosą lepsze zbiory, wolne od pasożytów i insektów. W celu promocji nasion GMO tradycyjne odmiany roślin zostały zakazane w wielu rządowych bankach nasion. Promocja biotechnologii leży w interesie władz. Aby uciec od biedy, która została w kraju po odzyskaniu niepodległości, rząd Indii musiał pozwolić gigantom przemysłu biotechnologicznego, takim jak amerykańska firma Monsanto, na sprzedaż swoich produktów w zamian za danie dostępu zachodnim korporacjom do drugiego najbardziej zaludnionego kraju świata, gdzie żyje ponad 1 miliard ludzi. India otrzymywała w latach 80. i 90. pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, co pozwoliło na rozpoczęcie ekonomicznej rewolucji. Gdy miasta takie jak Mumbai i Delhi doświadczały prosperity, rolnicy znaleźli się w dużo gorszej sytuacji i chociaż obszary upraw GMO zwiększyły się w Indiach do 17 milionów akrów, wielu rolników musiało za to zapłacić ogromną cenę. Nasiona GMO nie są magiczne i wiele upraw zostało zdewastowanych przez pasożyty. Przed wysiewem rolnicy nie zostali poinformowani, że nasiona GMO wymagają dwukrotnie większych nakładów wody niż nasiona tradycyjne. Okazało się to być sprawą życia i śmierci. Z powodu suszy w ostatnich 2 latach wiele upraw nie obrodziło, a rolnicy pozostali z ogromnymi długami do spłacenia. Biorąc wysokoprocentowe pożyczki od tradycyjnych lichwiarzy, setki tysięcy drobnych rolników narażonych jest na utratę ziemi w przypadku nieurodzaju. Inni próbują wyjść na prostą, narażając się na nowy kryzys. W przeszłości, gdy zdarzały się klęski nieurodzaju, rolnicy zachowywali część nasion i wysiewali je w roku następnym. Nie mogą tego robić z nasionami GMO. Nasiona te oparte są na technologii terminacyjnej, co sprawia, że rośliny nie produkują nadających się do wysiewu nasion. W rezultacie rolnicy muszą kupować nasiona co roku po wysokich cenach. Dla wielu oznacza to balansowanie na krawędzi życia i śmierci. Tak było w przypadku Suresh Bhalasa, innego rolnika, który został poddany kremacji w tym tygodniu, pozostawiając żonę i dwójkę dzieci. W nocy po ceremonii pogrzebowej sąsiedzi zebrali się pod jego domem. Zarówno oni, jak i rodzina nie mieli wątpliwości, że problemy zaczęły się, gdy rodzina ta została zachęcona do nabycia ziaren genetycznie zmodyfikowanej bawełny stworzonej przez firmę Monsanto. Jesteśmy zrujnowani, mówi 38-letnia żona samobójcy. Kupiliśmy 100 gramów bawełny BT, nie mieliśmy plonów przez 2 sezony. Ja i mój mąż wpadliśmy w depresję. On wyszedł na pole bawełny, położył się i połknął środek owadobójczy. Mieszkańcy wsi zapakowali go do rykszy i zawieźli go do szpitala. Wołał, że wziął środek owadobójczy i że przeprasza, mówi żona, gdy znajomi składają jej kondolencje. Jej mąż zmarł, zanim ryksza dotarła do szpitala. Gdy podążając za teorią urzędników promujących GMO, zapytałem, czy zmarły popijał i czy miał jakieś problemy międzyludzkie, przez grupę jego znajomych przeszła fala oburzenia. Nie, nie, zaprzecza jego brat. Suresh był dobrym człowiekiem, posyłał swoje dzieci do szkoły i płacił podatki. Te magiczne nasiona go stłamsiły. Sprzedają nam je, mówiąc, że nie będziemy musieli używać drogich pestycydów. A potem okazuje się, że są jednak potrzebne. Musimy kupować te same nasiona od tej samej firmy. To nas zabija. Proszę, powiedz światu o tym, co się tutaj dzieje. Firma Monsanto przyznała, że pogłębiające się długi są jednym z czynników tej tragedii, ale jednocześnie wskazała, że produkcja bawełny podwoiła się w ciągu ostatnich 7 lat. Rzecznik Monsanto dodał, że istnieją także inne przyczyny tego kryzysu, takie jak rzadkie deszcze i susza. Przypomniał także, że samobójstwa od zawsze są częścią życia wiejskiego Indii. Urzędnicy dowodzą, że zgodnie z badaniami surwejowymi większość rolników w Indiach chce nasion genetycznie modyfikowanych. Nie ma jednak wątpliwości, że są oni poddawani bardzo agresywnym taktykom marketingowym. W czasie mojego pobytu w Maharashtra spotkałem 3 niezależnych badaczy szukających we wsiach informacji o samobójstwach. Z początku mówili, że różnica między ceną nasion tradycyjnych a GMO sięga około 50%, dopiero później przyznając, że jest dużo większa, 1000%. Przedstawiciel Monsanto potem zapewniał, że ich nasiona kosztują tylko 2 razy więcej niż wynosi oficjalna cena nasion niemodyfikowanych, ale ta różnica może być duża, jeśli tańsze tradycyjne nasiona są sprzedawane przez pozbawionych skrupułów handlowców wciskającym rolnika nieprawdziwe nasiona GMO, które są podatne na choroby roślin. Wieść niesie, że rząd będzie rekompensował straty rolników zaniepokojony falą samobójstw. Rolnicy mówią, że bardzo potrzebują tego rodzaju pomocy. Chcemy tylko uciec od naszych problemów, powiedział jeden z nich. My tylko chcemy pomocy, żeby ktoś powstrzymał nas od śmierci. Książę Karol jest tak przyjęty losem rolników, którzy odbierają sobie życie, że postanowił założyć organizację charytatywną Bhumi Vardhan Foundation, by pomóc ludziom dotkniętym tym problemem i promować uprawy organiczne zamiast GMO. Farmerzy z Indii zaczynają podejmować walkę z GMO, organizują masowe protesty, biorą dystrybutorów nasion GMO jako zakładników. Jeden lokalny rząd stanowy rozpoczął walkę z Monsanto na drodze sądowej, oskarżając firmę o horrendalnie wysokie ceny nasion GMO. Akcje te nie pomagają już Shankana Mandalkar, który miał 80 tysięcy rupii indyjskich, około 1000 funtów brytyjskich długu, gdy targnął się na swoje życie. Powiedziałam mu, że jakoś przeżyjemy, odpowiada wdowa Poni, której cały czas towarzyszą dzieci. Mówiłem, że wyjdziemy z tego, ale on powiedział, że śmierć to najlepsze wyjście. Jednak długi nie umierają wraz z mężem. Jeśli żona nie znajdzie sposobu na ich spłacenie, nie będzie mogła opłacić szkoły dla dzieci. Mogą stracić ziemię i dołączyć do grona tysięcy żebraków, proszących turystów o drobne pieniądze przy drogach tego wielkiego kraju. Najbardziej tragiczne jest to, że młodzież najbardziej ucierpi z powodu ludobójstwa GMO. A właśnie to pokolenie powinno w założeniu podnieść się z ubóstwa i ciężkiej sytuacji życiowej, jakiej tym magicznym nasionom. Tutaj w indyjskiej krainie samobójstw koszt tej genetycznie modyfikowanej przyszłości jest zabójczo wysoki. I tak więc po tym artykule widzimy, że jednak uprawy GMO wcale głodu nie rozwiązują, a wręcz powodują głód w trzecim świecie. Prawda jest taka, że te samobójstwa są na rękę firmom takim jak Monsanto, wielkim plantatorom i tak dalej. Eliminują one małych rolników, którzy bardzo chętnie by powrócili do swoich tradycyjnych biologicznych metod uprawiania ziemi, lecz poprzez długi już niestety nie mogą i ich ziemię prawdopodobnie zostanie przejęta przez wielkich plantatorów, którzy pracują dla takich firm jak Monsanto, którzy bez skrupułów będą wysiewać jakiekolwiek ziarna. A ziemia jest właśnie tym plantatorom GMO bardzo potrzebna, bo po paru latach poprzez wysokie stosowanie pestycydów plantacje GMO ziemia z plantacji GMO się wyjaławia. Tak więc trzeba zająć następny las, trzeba zająć następną ziemię, trzeba wyciąć następny las, trzeba wykończyć następnych rolników. Myślę, że ten artykuł rozwiał wszystkich wątpliwości na temat tych nasion śmierci. Okej. Hop, hop, hop. Teraz czas na następny punkt naszego programu. Dobiegamy do końca książki Anarchia w obrazkach. Tak łatwo powiedzieć, jestem częścią tego samego Okay, pacifism. Wielu anarchistów odrzuca przemoc. Pacyfistyczne tradycje sięgają głęboko wstecz, zaczynając od Lempersów poprzez Lwa Tołstoja, aż do dzisiejszych ruchów pokojowych, na które anarchizm wywiera duży wpływ. Wszyscy anarchiści są antymilitarystami i sprzeciwiają się kapitalistycznej wojnie. Jednocześnie jednak wielu popiera przemoc rewolucyjną, mówiąc, że jest ona konieczna do obalenia utrwalonej władzy i przeciwstawienia się agresji państwa. Dla nich kwestia przemocy podczas rewolucji jest drugorzędna. Jak wyjaśniał Aleksander Bergman, to tak, jakby podwijanie rękawów przy pracy uważać za samą pracę. Walka podczas rewolucji jest jedynie podwijaniem rękawów. Prawdziwe, faktyczne zadania stają dopiero przed nami. Jednak nie wszyscy anarchiści podzielają ten pogląd, dowodząc, że anarchizm i przemoc są ze sobą sprzeczne. Zmuszanie kogokolwiek do działania wbrew jego woli, groźbą użycia bądź użyciem przemocy fizycznej, jest aktem władzy. Anarchiści powinni się przeciwstawiać przemocy, a nie jej używać. Wielu również uważa, że przemoc jest nieskuteczna. Obywatelskie nieposłuszeństwo i akcja bezpośrednia pozbawiona przemocy są lepszymi drogami ku radykalnej zmianie. W roku 1917 Emma Goldman i Alexander Berkman zorganizowali Ligę Antypoborową, by wzmocnić sprzeciw wobec wojny. Oskarżeni o spisek zostali uwięzieni na 2 lata, a następnie deportowani. IWW również podkreślali wartość niestosowania przemocy, utrzymując, że dla przemocy podstawy każdego istniejącego państwa politycznego nie ma miejsca w tej organizacji. I wskazując strajkującym robotnikom, że ich siła leży w ich założonych rękach. Kiedy zaczęła się wojna, IWW wezwali do strajku generalnego, twierdząc, że robotnicy idą na wojnę, szefowie zbierają zyski. Groźba wywołania radykalnego ruchu antywojennego wywołała falę bezlitosnych represji ze strony rządu. Setki ludzi uwięziono, a IWW zostali zniszczeni na zawsze. 50 lat później, podczas innej wojny w Wietnamie, pojawił się nowy i jeszcze potężniejszy ruch antywojenny, w którym anarchiści znów mocno zaznaczyli swoją obecność. Wyróżniały się zwłaszcza nowojorskie warsztaty Nonviolence, które publikowały wpływowy magazyn anarchistyczny WIN. Wśród ich uczestników byli anarchopacyfiści tacy jak Julian Beck i Judith Malina z Living Theatre, anarchistyczny poeta Tuli Kupferberg oraz grupa Strajk Generalny na Rzecz Pokoju. Wraz z pacyfistami z San Francisco, wśród których był m.in. poeta Kenneth Rexroth, mieli decydujący głos w prowadzeniu rosnącego oporu wobec militaryzmu i państwa. Główną inspiracją dla ruchu pokojowego był anarchistyczny pisarz i nauczyciel i poeta Paul Goodman. Urodzony w 1911 roku, zaczął pisać w latach 30. Mimo, że już w latach 50. był znany na anarchistycznej i artystycznej scenie Nowego Jorku i blisko związany z Living Theatre, to dopiero jego książka Growing Up Absurd z 1960 roku zyskała mu międzynarodowe uznanie. Goodman wzywał młodzież do odrzucenia konformizmu seksualnego, rasizmu, przemocy oraz do celebrowania życia i miłości. W społeczeństwie, które jest podzielone, zbyt scentralizowane i administrowane, naszym celem powinno być uproszczenie, decentralizacja i zniesienie kontroli. Wzywając do powszechnego, masowego i niestosującego przemocy ruchu pokojowego, uzyskał duży oddźwięk. Zaproszono go nawet na rządową konferencję planistów. Jesteście w słabej kondycji dzięki waszemu oddaniu, waszemu doświadczeniu, waszemu naborowi i usposobieniu moralnemu. Jesteście kompleksem militarno-przemysłowym Stanów Zjednoczonych, najbardziej niebezpieczną grupą ludzi obecnie na świecie, ponieważ nie tylko wprowadzacie w życie naszą katastrofalną politykę, ale również jesteście dla niej potężnym lobby. Rozszerzacie i intensyfikujecie niewłaściwie stosowanie zasobów intelektualnych i materialnych oraz pracy w ten sposób. I zmiany stają się trudne. Najprawdopodobniej tendencje, jakie wyznaczacie, będą przerwane przez chaos buntów, alienacje, katastrofy ekologiczne i rewolucyjne. Dlatego planowanie długofalowe, łącznie z tą konferencją, jest już nieistotne. Ruch pokojowy zjednoczył setki tysięcy ludzi w proteście wobec wojny w Wietnamie. Masowe kampanie obywatelskiego nieposłuszeństwa, sprzeciw wobec poboru i akcje bezpośrednie, bez przemocy odegrały główną rolę w przywróceniu pokoju w Wietnamie. Dzisiejsze ruchy pokojowe kontynuują akcje bez przemocy w walce przeciwko broni nuklearnej. Do naczelnej taktyki nadal należy obywatelskie nieposłuszeństwo i akcja bezpośrednia. Protestujący organizują demonstracje, pikiety, blokady i marsze. A niektórzy narażają się na śmiertelne niebezpieczeństwo, celowo wchodząc na tereny, na których testuje się broń jądrową. Radykalny pacyfizm pozostaje potężną siłą skierowaną przeciwko państwu, postępując zgodnie ze starym hasłem. Wojny się kończą, gdy ludzie odmówią walki. Ekologia. Międzynarodowe protesty przeciwko elektrowniom atomowym stosują tę samą taktykę, co ruch antywojenny. Kampanie antynuklearne wyrosły na gruncie walki ruchu ekologicznego o zatrzymanie postępującego rujnowania naszej planety i przedstawienie alternatywy dla krótkotrwałych, destrukcyjnych priorytetów państwa przemysłowego. Lista katastrof. Aberfan, Torrey Canyon, Three Mile Island, Seveso, Flixburg, Bhopal, Czarnobyl, Upper Rhine robi się coraz dłuższa, a prawdopodobieństwo katastrofy o jeszcze większych rozmiarach rośnie z dnia na dzień. Państwo nuklearne zapowiada nowy totalitaryzm, próbując opanować masowy strach kłamstwami i oszustwami, podczas gdy megatechnologia grozi spustoszeniem całego świata. Tak jak na ruch pokojowy od początku oddziaływał anarchizm Paula Gommana, tak ekologii torował drogę inny anarchista, Murray Bookchin. Lata przed dzisiejszym szerokim zainteresowaniem sprawami środowiska, Bookchin dalekowzrocznie analizował problemy kryzysu ekologicznego, tworząc w swych pismach podstawy ruchu ekologicznego. W takich książkach jak Nasze syntetyczne środowisko, Kryzys naszych miast, Anarchizm ery dobrobytu, Granice miasta ku ekologicznemu społeczeństwu, Ekologia wolności, Bookchin zgłębia problemy ekologii, energii nuklearnej, zanieczyszczenia, kryzysu miast i upadku społeczeństwa. Jego ekologia społeczna jest mocno anarchistyczna. Opowiada się za wyzwoleniem potencjału technologii w zdecentralizowanym społeczeństwie oraz absolutną koniecznością zasypania przepaści między naturą a ludzkością, kładąc nacisk na antyautorytarną politykę. Bookchin umieścił anarchizm w centrum ruchu ekologicznego. Jego książka jest nowością w wydawnictwie Bractwo Trójka. Możecie sprawdzić. I powoli, powoli dobiegamy do końca. Okej, to by było na tyle. W następnym tygodniu prawdopodobnie skończymy książkę. We'll be right back. Okej. Jako, że mamy jeszcze chwilę czasu, przeczytam na temat GMO a problem głodu z greenpeace.pl. Większość głodujących ludzi na świecie zamieszkuje kraje, które posiadają nadwyżki żywności, nie zaś jej niedobory. Zgodnie z opinią Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, FAO, obecnie produkujemy 1,5 razy więcej pożywienia niż jest to potrzebne, aby zapewnić każdemu człowiekowi pełnowartościową dietę. Jednak wciąż 1 na 7 mieszkańców Ziemi cierpi głód. Zamiast wytwarzać żywność zdolną zaspokoić potrzeby lokalnych społeczności, przemysł rolniczy zajmuje się produkcją upraw, które sprzedaje następnie na rynkach międzynarodowych. Paradoksalnie, pomimo że od 1950 roku produkcja ta wzrosła 3-krotnie, obecnie na świecie pozostaje bez jedzenia więcej ludzi niż 20 lat temu. Drobni rolnicy zmuszani są opuszczać swe gospodarstwa, a lokalnych społeczności nie stać na zakup produktów rolnych. Niestety, częstym skutkiem takiej sytuacji jest równia pochyła prowadząca do zniszczenia środowiska naturalnego, ubóstwa i głodu. Inżynieria genetyczna to nie sposób na zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów żywności. Ludzie potrzebują dostępu do ziemi, którą będą mogli uprawiać, lub pieniędzy na zakup pożywienia. Technologiczne rozwiązania, takie jak inżynieria genetyczna, maskują tylko problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne i ekologiczne, które stanowią rzeczywiste przyczyny głodu. Przypadek Argentyny, państwa, które zajmuje 2. miejsce na świecie pod względem ilości produkcji transgenicznych upraw i jako jedyne wśród jej producentów należy do państw rozwijających się, pokazuje, że inżynieria genetyczna nie prowadzi do polepszenia się stopnia bezpieczeństwa żywnościowego. Każdego roku Argentyna eksportuje miliony ton genetycznie modyfikowanej soi z przeznaczeniem na paszę dla bydła, podczas gdy miliony Argentyńczyków cierpi głód. Prawdziwe powody istnienia głodu: ubóstwa oraz niewystarczający dostęp do zasobów naturalnych oraz udogodnień technologicznych i finansowych, głód i niedożywienie są bezpośrednim wynikiem braku lub wykluczenia z dostępu do zasobów naturalnych, takich jak ziemia, lasy, morza, woda czy nasiona oraz odpowiednich technologii i kredytów. 75% głodujących to wyrzuceni przez politykę poza nawias społeczeństwa mieszkańcy terenów wiejskich. Przykładem rażąco nierównomiernego podziału ziemi, który bezpośrednio przyczynia się do powstania głodu, jest sytuacja mająca miejsce w Ameryce Łacińskiej, gdzie 80% terenów rolnych jest w rękach 20% rolników, podczas gdy pozostałe 20% tych terenów należy do reszty 80% rolników. Nieuczciwe regulacje handlowe. Obecny system handlu produktami rolnymi stawia kraje trzeciego świata pod ścianą. Roczne subwencje Narodowego Sektora Rolnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przekraczają produkt krajowy brutto krajów całej Afryki subsaharyjskiej. Subsydiowany eksport, sztucznie obniżane ceny i zalegalizowany przez WTO eksport żywności z bogatych do biednych państw po zaniżonych cenach charakteryzuje obecny niesprawiedliwy model handlu produktami rolnymi stosowany wobec państw biednych. Badania naukowe nad rozwojem rolnictwa przemysłowego, nie zaś rolnictwa lokalnego. Badania naukowe często pomijają rozwój technik rolniczych, które zmniejszałyby zapotrzebowanie na środki zewnętrzne i byłyby łatwe do nadzorowania. Coraz częściej skupiają się one zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym nad rozwojem rolnictwa przemysłowego. Złoty ryż. Gdy 5 lat temu świat obiegła informacja o wyprodukowaniu genetycznie zmodyfikowanego złotego ryżu, produkt ten szybko stał się ikoną przemysłu biotechnologicznego. Jednak wciąż istnieje wiele nieścisłości i niedomówień z nim związanych, które odwracają jedynie uwagę od problemu niedożywienia i niedoboru witaminy A. Jak również skłaniają ku opinii, że inżynieria genetyczna wypromowała złoty ryż w celu przezwyciężenia niechęci konsumentów do GMO. nie zaś żeby walczyć z awitaminozą. Inny artykuł? Modyfikowana genetyczna żywność nie przyczyni się do zmniejszenia skali głodu na świecie, lecz się jest zwiększenia. Zjawisko nadprodukcji żywności występuje... Modyfikowana genetycznie żywność nie przyczyni się do zmniejszenia skali głodu na świecie, lecz jej zwiększenia. Twierdzi G. Anathapandamabhan. Zjawisko nadprodukcji żywności występuje na całej kuli ziemskiej. Choć na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci odnotowano wzrost produkcji rolnej, odsetek zgonów z powodu głodu lub niedożywienia także stale rośnie. Zatem to nie gwałtowny przyrost leży u podstaw rażących nierówności społecznych, z powodu których 854 milionów ludzi na całym świecie nie ma wystarczającego dostępu do żywności. Głód w arogancko nazwanym przez białego człowieka trzecim świecie jest złożonym zjawiskiem. Przyczyny głodu mają w dużej mierze podłoże polityczne i ekonomiczne, nie zaś technologiczne. Mity na temat głodu. 80% niedożywionych dzieci z krajów rozwijających się żyje w krajach posiadających nadwyżki żywności. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z powodów jest sposób użytkowania gruntów rolnych. 1/5, a czasami nawet 1/3 plonów upraw krajów rozwijających się zamiast na żywność przeznacza się na paszę. Mięso zwierząt karmionych tą paszą trafia następnie do supermarketów i na talerze tych, których stać na zakup sprzedawanych w nich produktów. Podczas gdy gnije ponad 60 milionów ton żywności składowanej w rozsianych po całym kraju spichlerzach Food Corporation of India, 1/4 mieszkańców Indii codziennie kładzie się spać z pustym żołądkiem. Za sytuację tę winę ponosi nieskuteczny system dystrybucji żywności. Jeśli rząd Indii nie potrafi przetransportować produktów z punktu A do punktu B, oznacza to porażkę Republiki Indii, nie zaś porażkę rolnictwa. 10 lat temu pierwszym celem milenijnym, który wyznaczyli sobie światowi przywódcy, było zmniejszenie o połowę poziomu głodu do roku 2015. Jesteśmy już w połowie drogi i wcale nie zbliżamy się do tego celu. Rządy i korporacje, trudno je często obecnie od siebie odróżnić, wciąż forsują żywność modyfikowaną genetycznie jako sposób na rozwiązanie problemu głodu na świecie. Jeśli włożyłyby podobne starania, żeby przerwać wojny, korupcję i nierówności ekonomiczne, które stanowią główne przyczyny powstawania głodu, w końcu rzeczywiście nastąpiłby jego kres. GMO na pewno nie przyczyni się do rozwiązania problemu głodu. Na przykład w 2003 roku Stany Zjednoczone, argumentując, że każdego roku ponad 500 000 ludzi ryzykuje utratę wzroku z powodu niedostatecznej ilości beta-karotenu, usilnie próbowały wprowadzić na rynki światowe złoty ryż. Odmianę ryżu zmodyfikowano genetycznie w celu uzyskania większej ilości beta-karotenu. Jednak, jak się okazało, aby przekształcić beta-karoten w witaminę A, organizm potrzebuje odpowiedniej ilości protein i tłuszczów. Natomiast w organizmach ludzi niedożywionych nie występuje wystarczająca ilość protein niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu. Problem nie leży zatem w tym, że głodujący ludzie nie spożywają dostatecznej ilości beta-karotenu, lecz że nie mają dostępu do pełnowartościowej diety. Co więcej, żeby zaspokoić wymagane zapotrzebowania na beta-karoten, dorosła osoba musiałaby zjeść 9 kg tego cudownego wynalazku lub 18 kg w przypadku kobiet w ciąży i karmiących. Zanieczyszczenie a pełna kontrola. Greenpeace odkrył, że ta sama firma, która zanieczyściła w 2000 roku kukurydzę nielegalną zmutowaną genetycznie odmianą Starling, spowodowała także kontaminację ryżu eksportowanego do Unii Europejskiej i na Bliski Wschód transgeniczną odmianą Liberlink. Skandal ten zatrząsł amerykańskim przemysłem ryżowym, który boryka się obecnie z wieloma problemami, m.in. zwrotami produktów, zastrzonymi wymogami testowania ryżu, restrykcjami importowymi, setkami pozwów z powodu spadku cen ryżu i odwołanymi zamówieniami w wielu krajach. Jak doszło do tego zanieczyszczenia? Firma Bayer Crop Science przeprowadziła doświadczenia polowe na poszczególnych roślinach GMO. Uprawy te zanieczyściły towar eksportowy. Przemysł biotechnologiczny i agrochemiczny utrzymuje, że w pełni kontroluje testy poletkowe, co po raz kolejny okazało się bzdurą. W przeciwieństwie do pomyłek naukowych innego rodzaju, skutki zanieczyszczenia zmutowanymi roślinami są praktycznie nieodwracalne. Gdy GMO przedostanie się do łańcucha pokarmowego, wycofanie go wymaga ogromnego wysiłku i nakładu znacznych kosztów. W środowisku naturalnym rośliny transgeniczne mutują się, rozwijają i samoistnie nie zanikają. Nad procesem tym nigdy nie można sprawować należytej kontroli. Tunel zamiast światła. Podczas gdy wielkie korporacje wprowadzają do sprzedaży modyfikowane genetycznie produkty, demokratycznie wybrane rządy je zatwierdzają, a media wychwalają. Nic nie wskazuje na to, że żywność GMO jest bezpieczna. GMO nie jest bezpieczne dla rolników. Modyfikowane genetycznie nasiona są droższe od nasion tradycyjnych. Rolnicy nie mogą przechowywać ziaren, ponieważ podlegają one patentom i stanowią własność firm biotechnologicznych. GMO nie jest bezpieczne dla zdrowia. Nigdy nie przeprowadzono długoterminowych badań mogących określić wpływ modyfikowanej genetycznie żywności na zdrowie. Do upraw GMO zużywa się więcej, nie mniej pestycydów niż ma to miejsce w przypadku do upraw tradycyjnych. GMO nie jest bezpieczne dla biznesu. Ankieta przeprowadzona w 1999 roku przez tygodnik Time wykazała, że niemal 60% konsumentów zadeklarowała, iż nie kupiłoby modyfikowanej genetycznie żywności, gdyby była oznakowana. Od tego czasu odsetek przeciwników żywności modyfikowanej genetycznie wzrósł. Tym, którzy przekonują, że uprawy GMO rozwiążą problem głodu, nie chodzi bynajmniej o zaspokojenie potrzeb najuboższych, nieproduktywność czy własności odżywcze nowych roślin, lecz możliwość ich opatentowania stały się motorem prac nad nimi. Dzięki patentom GMO firmy biotechnologiczne uzależniają od siebie rządy i rolników, sprzedając nasiona, nawozy sztuczne oraz środki chwasto- i owadobójcze. Jeśli rząd Indii rzeczywiście pragnie zapewnić swoim obywatelom stały dostęp do żywności, powinien szybko zdać sobie sprawę, że GMO nie jest światłem w tunelu. Wręcz przeciwnie, to tunel zamiast światła. Autor jest dyrektorem indyjskiego oddziału Greenpeace. Okej, to by było na tyle. I to by było na tyle. Polonia Aktywna i Awakening w każdy wtorek od 4 do 7.30, czasami dłużej, jak dzisiaj. Miło mi było do Was mówić. Do usłyszenia. 20 lat apatii. Będzie koncert na rozbracie. Benefit na Tomka Wilkoszewskiego, antyfaszystę skazanego na długie lata w więzieniu. Czy warto było? Tak bardzo chcecie, aby was nienawidzieć.